Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Energieleverancier Budget Energy gaat zijn klanten energie gaat weer jaarlijks vergoeden voor geleverde zonnestroom. Bij een aantal klanten werd het de afgelopen tijd op maandbasis gedaan, wat tot veel kritiek leidde. Doordat zonnepanelen in de winter veel minder energie opwekken, terwijl er dan juist veel wordt gebruikt, is het maandelijks verrekenen voor klanten onvoordeliger. Als dat jaarlijks gebeurt, mogen klanten de stroom die ze niet gebruiken en terugleveren aan het stroomnet aftrekken van de hoeveelheid energie die ze hebben gebruikt. Klanten worden nu met terugwerkende kracht gecompenseerd. Vier Nigeriaanse weduwen die een zaak hadden aangespannen tegen Shell vanwege de executie van hun mannen staken hun juridische procedures. Een advocaat zegt tegen persbureau Reuters dat ze niet in hoger beroep gaan omdat de zaak al zo lang voortsleept. Eerder oordeelde de rechter dat niet bewezen is dat het olieconcern in de jaren 90 getuigen heeft omgekocht en dus niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de executies. De negen mannen verzetten zich begin jaren 90 tegen vervuilende oliewinning in Nigeria. Ze werden opgepakt en door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Het hoofd van de Russische paramilitaire Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, zegt dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. Verenigde Staten beschuldigen de Russische zakenman al jaren van inmenging, maar tot nu toe heeft hij dat altijd ontkend. Op een Russische variant van Facebook schreef hij dat hij zich met de verkiezingen zal blijven bemoeien. De twee medewerkers van de kliniek in Balkbrug die zaterdag gewond raakten bij een steekincident en naar het ziekenhuis moesten, zijn weer thuis. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen. In de kliniek CTP Veldzicht stak zaterdag een patiënt in op medewerkers. Daarbij kwam een vrouwelijke medewerker om en raakten twee andere vrouwelijke personeelsleden ernstig gewond. De dader heeft zichzelf daarna van het leven beroofd met het mes. Het weer vanavond en vannacht droog met opklaringen. Het wordt niet kouder dan 10 graden. Morgen vrijwel droog met van tijd tot tijd wat zon. Het wordt iets warmer dan vandaag, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag alweer 8 november. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Deze nacht staat in het teken van activisme. Hoe is het activisme veranderd door de jaren heen? Hoe kijken we er nu naar? En hoe bereik je nou uiteindelijk een succesvolle revolutie? Daarnaast duiken we in de protestliedjes, gaan we in gesprek met de activisten van nu en duikt redacteur David in de wereld van revolutie. Wil je mee praten? Dat kan, zoals gewoon helemaal gratis. Je kan een berichtje achterlaten via de NPO Radio 1-app. Of je kan bellen naar 0800-1121. Het scherm staat weer open. En ik lees natuurlijk wat er binnenkomt. Dus pak hem erbij, zou ik zeggen. En voordat we onszelf gaan verdiepen in het onderwerp wat ik net even noemde, blikken we terug op nieuwtjes van de dag. En onder andere, dit heb je misschien gemist. De koop van een verlaten appartement in Zweden leverde een lugubere verrassing op. De nieuwe eigenaar kreeg er de dode eigenaar per ongeluk bij, de oude eigenaar dus. De bejaarde bewoner bleek niet alleen al jaren dood in zijn woning te liggen. Hij was ook gemist bij de taxatie en de bezichtiging van de flat. Het Twitter-account van het Eindhovens Dagblad is eindelijk weer in handen van de krant. Hackers namen het account zondagavond over en de inbrekers doopten het account onder meer om tot Ajax-fans en riepen onder andere meer op tot het stemmen op politieke partij van bijvoorbeeld de PVV en Forum voor Democratie. 11 bisschoppen in Frankrijk worden beschuldigd van seksueel geweld. Het gaat om zowel geestelijke die nog in functie zijn als om voormalig werkzame geestelijke. Daarmee neemt het grote aantal misbruikzaken in de Rooms-Katholieke Kerk opnieuw toe. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Een activist van Extinction Rebellion zette vorige week het concertgebouw in Amsterdam op stelten. Hij klom op zijn stoel tijdens een concert om luid aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Na een halve minuut trokken bezoekers hem naar beneden en werkten hem de zaal uit. In Groot-Brittannië lijmden andere klimaatactivisten zich vast aan wereldberoemde schilderijen. Ook hier in Nederland en in Rome werd er tomatensoep over een bekende Van Gogh gegooid. Ondertussen zitten we nog in de nasleep van de boerenprotesten en ook de coronarellen zitten nog vers in ons geheugen. Er wordt in Nederland flink geprotesteerd en het lijkt wel alsof het activisme steeds extremer wordt. In ieder geval opvallender. En hoe kan het dat we opeens weer in zo'n protestpiek zitten? Hoe kunnen we het activisme van nu vergelijken met dat uit de jaren 80? En hoeveel nut heeft het protesteren nou? Ik ga erover in gesprek met Erik Duivenvoorde. Hij is socioloog, filosoof, publicist en oud-kraker. Heb je nou vragen voor Erik? Stel deze dan via de gratis NPO Radio 1-app... of bel wederom naar 0800-1121. Erik. Goedenacht. Ja, goedenacht, daar ben je. Zomaar. Ik zit in Amsterdam. Je zit in Amsterdam, oké. Okay. Ben je wel thuis of zit je op een ander plekje? Ik ben plekje? Wel thuis. Ja, dat ik mag gewoon thuis. Mag ik ook hopen op dit tijdstip, tenzij je in een radiostudio zit? We bellen jou natuurlijk niet voor niks. Je weet alles over de geschiedenis van activisme, zeker sinds de jaren 60 in Nederland. Zou jij Nederland omschrijven als een land van demonstraties en protesten? Nou, dat is zeker niet altijd het geval geweest. Integendeel, in de jaren 60 liep Nederland heel erg achter, vergeleken met allerlei ons omringende landen in Europa. En dat is toen, heeft toen een enorme vlucht genomen, tot en met de jaren 80. Honderdduizenden mensen demonstreerden tegen de kernwapens. En daarna is het ook weer heel snel weggezakt eigenlijk. Ja. En dat is pas de laatste tijd weer een beetje aan het opbloeien. Terwijl dat eigenlijk in de landen om ons heen, ook wel met ups en downs, maar toch een redelijke constante is geweest in die afgelopen 50 jaar, zeg maar. Dat het echt zo massaal was als wat we ons herinneren uit de jaren 80. Jij begon zelf even over de jaren 60. Je zei, we liepen eigenlijk achter. Hoe kwam dat? Dat kwam voornamelijk doordat er in Nederland een demonstratieverbod gold. Je mocht gewoon niet demonstreren. Je mocht alleen demonstreren als de burgemeester het goed vond. Aha. En de burgemeester vond het vaak niet goed. Ja, dat en je moest... Ja, letterlijk, want je kreeg geen vergunning. En de politie hield daar streng toezicht op. De burgemeester bepaalde ook wat er op de spandoeken moest komen, bijvoorbeeld. En die keurde gewoon allerlei leuzen af. Als je bijvoorbeeld je bemoeide met een vreemd land, of met de NAVO, of met Amerika, of met een staatshoofd. Dan zei de burgemeester van ja, dat gaat niet gebeuren in onze stad. Of hij vond bijvoorbeeld dat je tegen de atoomwapens niet moest demonstreren in Amsterdam, maar in Den Haag. En dan kon hij gewoon demonstraties verbieden en dan was er geen kruid tegen gewassen. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik me bij dat beeld en Nederland nu niks meer voor kan stellen. Dus hoe is dat veranderd? Nou ja, dat is veranderd door de provo's in de jaren, in 1965 begonnen die, want die kregen daar natuurlijk zelf ook mee te maken. Dat was een clubje anarchisten, die wilden een blad uitbrengen. Het was een clubje jongens, voornamelijk jongens, een paar meisjes, 25 ongeveer, niet zo groot. Ze wilden een anarchistisch magazine uitbrengen en daar deelden ze pamfletten voor uit op straat. Bij de happenings, bij het Lievertje, die toen al een jaar werden georganiseerd door Robert Jasper Grootveld tegen het roken. Nou ja, en dat feit alleen al dat je dan demonstreerde en pamfletten ging uitdelen, dat was verboden in Nederland. Dus dan werd je gewoon door de politie keihard, zeg maar, toen nog met de blanke sabel, zoals dat toen heette, met de bottenkant van zo'n ijzeren zwaard, werd je dan gewoon aan de kant gemept. Oh. En als je pech had, dan werd je ook nog gearresteerd. Provo's. Ja, die provo's, dat ging dus voornamelijk over het anarchistische denkbeeld wat zij hadden. En zoiets hadden van, ja, wat je er ook van vindt, we willen het in ieder geval kunnen uiten. Wat was verder hun tactiek? Ze gingen natuurlijk pamfletjes uitdelen. Maar ze hebben enorm veel impact gemaakt. Wat deden ze meer? Nou ja, op een gegeven moment kwamen ze erachter van, het belangrijkste waar wij eigenlijk tegen vechten, dat is het demonstratieverbod zelf. Hmm. Dus ze gingen op een gegeven moment gewoon provoceren. Letterlijk, de politie uitdagen. Want ze zagen ook wel in van, ja, dat is eigenlijk belachelijk. We staan hier gewoon en we roepen wat we vinden. De vrijheid van meningsuiting. We willen laten weten waar we staan. Het huwelijk van Beatrix kwam er bijvoorbeeld aan. Met Klaus in 1966. Nou ja, er mocht helemaal niets georganiseerd worden, want dat was verboden in Nederland. Nou ja, alleen op dat feit grepen de provo's aan om gewoon flinke tumult te schoppen. En naarmate de politie en de regenten, zoals dat toen heette, en de autoriteiten harder optraden, kregen de provo's alleen maar meer sympathie, zeg maar, van het brede middenveld in Nederland. Van die zagen ook wel in van, ja, maar deze jongens en meisjes die willen gewoon demonstreren en dat mag niet. En toen bleek ineens dat er dus in Nederland een demonstratieverbod gold. Sterker nog, Als de burgemeester zo'n verbod had uitgesproken, dan hoefde hij zich ook niet in de gemeenteraad te verantwoorden daarvoor. Hij had gewoon geen enkele verantwoordingsplicht ten opzichte van de gemeenteraad. Een soort absolute macht eigenlijk dus. Het was eigenlijk een absolute macht. Dus die burgemeesters vroeger, dat waren echt regenten, die konden eigenlijk doen en laten wat ze wilden. En vooral als het aankwam op excessen van politie, bijvoorbeeld veel te hard ingrijpen, wat natuurlijk regelmatig gebeurde met die provo's. Nou ja, dan zei de burgemeester gewoon van ja, sorry, maar dat was nu eenmaal hoe de politie dacht dat er opgetreden moest worden. En daar bleef het dan bij. Ja, daar was geen kritiek mogelijk ook. En ook niet vanuit dan, maar ja, want je zei al, de burgemeester die ging daarover. Nu eigenlijk in een soort manier nog steeds. Hè, bepalen voor de veiligheid een beetje waar je mag staan. Dat gaat gelukkig allemaal wel in overleg. Maar ook niet vanuit Den Haag werd er dan niet gezegd van joh, hè, we hebben wel gewoon recht op vrije meningsuiting. Was er ook politieke wrijving over dat demonstratierecht? Nee, eigenlijk niet, want dit punt is namelijk verankerd in de gemeentewet. Nou, dat zegt het al, dus dat is echt gedelegeerd aan de gemeente. Openbare orde is nog steeds in Nederland een verantwoordelijkheid die ligt bij burgemeesters en bij de driehoek, zeg maar. Ja. Dus dat is nog steeds heel lokaal is dat verankerd. En moet ook, en daar kan het landelijke politiek kan zich daar eigenlijk niet mee bemoeien. Behalve hebben natuurlijk het recht om burgemeesters aan te wijzen. Aha. Dat is hoe ver dat gaat. Maar voor de rest is dat echt een verantwoordelijkheid van de burgemeesters. Nog steeds is openbare orde ligt bij de burgemeester. Precies, ja. Je noemde het net al even, de provo's die streden voor dat demonstratierecht. En je zei ook, ze kregen eigenlijk het midden van Nederland best wel mee. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, als ik het naar nu vertaal, de provo's waren ook best wel letterlijk provocerend. Misschien soms iets wat agressief zelfs, hè, als je naar die beelden kijkt. Al was het misschien ook de politie. Ik kan me bijna niet meer voorstellen dat het midden van Nederland ineens dacht, oh, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Hoe kregen zij het midden zo ver mee? Die provo's waren namelijk helemaal niet gewelddadig. Hè. Die deelden krenten uit, letterlijk. Die liepen door de stad met een wit spandoek, omdat ze wel wisten dat er niks op mocht staan. En dan nog werden ze in hun kraag gegrepen, letterlijk, en opgesloten. En niet een weekje of een dagje, zoals van het weekend gebeurde met al die Schiphol-demonstranten, maar maandenlang. Sommigen moesten voor 6 maanden de gevangenis in, moesten daarna voor de rechter verschijnen, die ze vervolgens nog naar een psychiater stuurden. Dat was totaal onbegrip. Mensen zeiden gewoon dat zij snotneuzen, die hebben eigenlijk niks te vertellen. Ja. En zeg maar, dat mechanisme, dat werd breed opgevat door in Nederland van allerlei mensen die wel inzagen van ja, maar dit is eigenlijk helemaal uit de tijd. Ja, dit gaat te ver, ja, letterlijk. Dat gaat echt te ver. En daar zijn, ja, daar kwamen grote protesten, brieven in de kranten. De hele toet intellectueel Nederland die begonnen zich daarmee te bemoeien. En een politieke partij als D66 is letterlijk, zeg maar, uit dit tumult ontstaan ook. Die wilden de democratie op een nieuwe manier vorm gaan geven. Ja, nog democratischer. Ja. Democratischer. En ook dat de burgemeester bijvoorbeeld verantwoording moest gaan afleggen aan de gemeenteraad. Hmm. En niet meer op eigen houtje allerlei dingen mocht gaan beslissen. Ja, ik zit ineens te bedenken, zo'n leeg spandoek, dat is ook zo tekenend aan zich al, hè? Dat hele protest waarmee je meteen laat zien, ik mag niks zeggen, zie het maar. Zo ziet dat eruit als je niks mag zeggen. Nou ja, ja. Precies. Dat zijn wel de beelden van provo die nog steeds in het geheugen gegrift staan. Dat was niet echt heel gewelddadig, hè? Dat was echt helemaal niet gewelddadig. Nee, maar de politie daarentegen wel, want je sprak al over een soort van heftige vorm van onderdrukking en repressie. Zou je niet kunnen zeggen, hoe misschien een beetje filosofische insteek, die repressie zorgt er uiteindelijk ook voor dat mensen denken, dit gaat veel te hard. Misschien heeft die enorme repressie wel geholpen voor het standpunt. Zeker. En daar waren de provo's zich op een gegeven moment ook wel van bewust. Die dachten van, hey, daar kunnen we eigenlijk wel gebruik van maken. Ja. Naarmate die politie willen optreden, elke klap die wij op ons nek krijgen, die brengt ons een beetje dichter bij ons uiteindelijke doel. Namelijk meer vrijheid en meer ontplooiingsmogelijkheden. Ja, en meer democratie. En je zei al, het begon met een kleine club eigenlijk. Zou je kunnen zeggen, daarna waren het er ineens heel veel? Of bleef het gewoon dat kleine organiserende clubje? Dat is het eigenlijk in de geschiedenis van provo, die maar 2 jaar bestaan hebben, tussen 1965 en 1967. En daar bleef het bij. Dat is nooit een hele grote beweging geweest. Dat is in Amsterdam, 100 mensen misschien. En in allerlei andere steden kwamen er ook kleine kernen. Maar bij elkaar gaat het echt om een heel klein clubje, vergeleken met wat er dus later gaat gebeuren. Tegelijkertijd met provo kwamen ook de demonstraties tegen Vietnam, tegen de oorlog in Vietnam, kwamen op. En dat was al een veel grotere club. Dus ja. Provo zelf, dat was eigenlijk een heel kleine beweging. Toch wel interessant, hè, dat zo'n kleine beweging eigenlijk tot zoveel kan leiden. Hoe denk je dat we met de bril van nu naar de provo's zouden kijken? Aha, nou ja, wat die provo's nu hebben moesten doorbreken, dat hoeft natuurlijk nu niet meer. Ze hebben wat dat betreft hebben ze het ijs gebroken. En dat is ook een enorme vlucht heeft dat genomen in Nederland. Want dat was echt een achterstelling. Mm. Waar in Europa met de vreemde ogen tegen aangekeken wordt. In 20 jaar is dat totaal omgekeerd. En in de jaren 80 was Nederland eigenlijk een voorloper op demonstratiegebieden. Met de strijd tegen de kernwapens. Waar 500.000 mensen in Den Haag in 1984 of 1983 demonstreerden. Ja, daar was sprake van Hollanditis. Dat over heel de vrije wereld, zeg maar, werd verspreid. Dus dat was een enorme omwenteling. En niet alleen de kernwapenbeweging, maar op allerlei vlakken zijn daar comité's en landencomité's geweest, internationale solidariteit, een enorme vrouwenbeweging, bijvoorbeeld een homobeweging. Nou ja, noem het maar op allerlei gebieden ontpopten Nederlanders zich als ras-echt actievoerders. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dankzij de provo's die misschien echt aan de bodem daarvan stonden, hebben we nu een veel uitgebreider demonstratierecht. Hoe uitgebreid is het eigenlijk? Mag je altijd zomaar overal demonstreren? In principe wel. Het is echt verankerd in de grondwet, zeg maar. En er moeten echt hele dwingende redenen zijn om een demonstratie te verbieden. Dus je moet het melden, een demonstratie. En behalve als ze openbare ordeproblemen verwachten, dan nog eens een burgemeester in eerste instantie moet hij de politie inschakelen om de demonstratie in goede banen te leiden. En als daar echt ook nog, als men daar ook nog problemen verwacht, zal een demonstratie verboden worden. Eerst gaan ze dan nog verplaatsen. En ze gaan allerlei maatregelen nemen om die demonstratie maar te kunnen laten plaatsvinden. Zodat als de autoriteiten beslissen of denken dat dat niet kan of niet goed kan, pas dan wordt het verboden. Maar dat is echt in uiterste situatie. Ja. Dat komt bijna nooit voor. Dit weekend nog zagen we dat David Icke bijvoorbeeld op de Dam zou spreken. Toegang werd geweigerd tot ons land. Hij is ook controversieel, bedenker van verschillende complottheorieën. Wordt hij nou vanwege zijn denkbeelden of vanwege de veiligheid geweigerd in zo'n situatie? Vanwege de openbare orde. Dat heeft niks met zijn denkbeelden te maken. Het heeft natuurlijk wel iets met zijn denkbeelden te maken, maar dat is niet waarop de burgemeester die beslissing neemt. Die kijken echt alleen maar naar openbare ordeproblemen. Er waren allerlei tegendemonstraties aangekondigd. Dat is op zich voor de autoriteiten wel een reden om dan zo'n demonstratie. In eerste instantie is die verplaatst van de Dam naar het Museumplein en vervolgens is de spreker verboden. Ja. Maar de demonstratie zelf is niet verboden. Die hebben ze zelf afgeblazen. Ja, het is echt de veiligheid waar het dan om gaat. Openbare orde heet dat. De openbare orde, echt specifiek, ik zal het zo benoemen, de openbare orde. Tegelijkertijd is dat misschien ook wel een voedingsbodem waarop mensen toch denken of een conclusie trekken. Je kan het met zo iemand eens of oneens zijn, maar gaat het niet gewoon in tegen het feit dat iemand hier gewoon moet kunnen komen praten? Dus wat zijn die eisen dan? Dat het echt als onveilig wordt gezien? Of de openbare orde in ieder geval? Nou ja, de openbare orde is een heel hoog goed. De burgemeester en de politie zijn in eerste instantie voor om de openbare orde te bewaken. Dat is natuurlijk een beetje een vaag begrip. Wat is de openbare orde? Precies. Dat is ook precies de reden waarom de burgemeesters daar tot in de jaren 60 eigenlijk geen verantwoording over hoefden af te leggen. Dat bepaalde zij wat de openbare orde was. Maar in Amsterdam zijn eigenlijk de grootste demonstraties of de grootste clashes hebben altijd plaatsgevonden uit naam van de openbare orde. Bijvoorbeeld dat er tanks door de Vondelstraat reden in 1980 bij de ontruiming van een kraakpand. Het was niet om het kraakpand te ontruimen, maar dat was om de openbare orde veilig te stellen. De openbare orde te bewaken, want de trams moesten 's morgens om 6 uur weer door de straat rijden. Aha. Dus de openbare orde wordt overal bijgesleept. De provo's mochten niet demonstreren bij het Lievertje, omdat de openbare orde in het geding was en de auto's niet door de stad konden rijden. Klinkt alsof het ook wel een beetje misbruikt wordt, toch? Als je zegt, we gaan met tanks door zo'n straat heen rijden. Nee, dat doen we gewoon puur om de openbare orde weer te herstellen. Precies. Daar was natuurlijk een zekere willekeur. En daarom was het ook zo pijnlijk dat die burgemeesters daar vroeger geen verantwoording over hoefden af te leggen in de gemeenteraad. Ja. En dat dus ook excessen bij de politie die dan plaatsvinden, dat die er ook niet verantwoord hoefden te worden. Tegenwoordig heb je natuurlijk gemeenteraad die de burgemeester het vuur aan de schenen leggen als ze op basis van openbare orde dit soort demonstraties verbieden. Ja. Ik geloof niet dat bijvoorbeeld dit weekend dat de Amsterdamse gemeenteraad daar nu heel erg over in zat. Dus dat gaat deze keer niet echt gebeuren, geloof ik. Maar dat kan wel. Maar wat betekent dat dan vervolgens? Als je bijvoorbeeld ter verantwoording geroepen wordt, wat zijn dan de grootste consequenties? Nou ja, dan moet de burgemeester goed uitleggen wat er aan de hand was, op basis waarvan die zo'n demonstratie verboden heeft. Hmm. Nou ja, dan komen er allerlei verhalen inlichtingen van de politie, of dat ze aanwijzingen hebben gehad dat er tegendemonstraties zouden komen, dat het uit de hand kan lopen. Nou ja, en dan kan de gemeenteraad uiteindelijk een oordeel vellen over het beleid, over de beslissing van de burgemeester. Ja, ik moet zeggen dat ik de laatste jaren nog nooit zoveel burgemeesters in beeld heb gezien. Dan ging het weer over de boerenprotesten tijdens de Black Lives Matter, Femke Halsema natuurlijk, vrij veel in beeld. Dus alleen al op basis daarvan denk ik, zijn er nou echt steeds meer protesten? Heb jij dat gevoel ook? Ja, er zijn wel degelijk meer protesten. Nou ja, het is duidelijk dat die klimaatprotesten dat bezig is aan een enorme opmars. Ja. Ik denk dat we eigenlijk pas aan het begin staan van een hele nieuwe golf. Ik kijk al een tijdje, volg ik het actiegebeuren min of meer op de voet. Mm-hmm. En ik denk dat de kans en de gelegenheid omdat er een nieuwe golf zit aan te komen, nog nooit zo groot zijn geweest sinds 1980, zeg maar, sinds de grote krakersrellen in het begin van de 80e jaren. Alle omstandigheden, alle lichten staan op groen wat dat betreft. Een hele goede cliffhanger. Ik ga er namelijk nog uitgebreid met jou over kletsen. Maar bij een goed protest hoort ook een goed protestlied. En jij hebt er een paar meegenomen. En we gaan beginnen met Blijf uit onze buurt. Uit het schaap met de vijf poten. Wat vond jij of wat vind je zo bijzonder aan dit nummer? Nou, vooral dat het echt een heel vrolijk nummer is, wat toch over een heel serieus onderwerp gaat, is het ook, zeg maar, het is een lied uit 1970, waar ik voor het eerst kan zien dat Nederland massaal aan het demonstreren gaat. Dat bijvoorbeeld in allerlei saneringsbuurten, dit gaat over Amsterdam, mensen, zeg maar, tegen de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen, dat hele wijken plat gaan, dat die daartegen in verzet komen. Dat het dus niet meer acties zijn van kleine groepen jongeren, maar dat het echt breed in de samenleving wordt gedragen en dat iedereen, zeg maar, zijn steentje gaat bijdragen. Ik ben hartstikke benieuwd. Ik ga hem voor je draaien. Blijf uit onze buurt, uit het schaap met de vijf poten. Ik kom zo bij je terug, Erik. Joep. Blijf uit onze buurt. Blokken, dozen, bouwers, atmosfeer, verstikkers, zaken, winkels, speculanten, slimme centenpikkers. Blijf uit onze buurt, blijf uit onze buurt. Heren, exploitanten van ontwikkelingsprojecten, hoge ambtenaren, ingenieuren, architecten, blijf uit onze buurt. Mijn heren van BNW, die deze stad bestuurt, den liever de Noordzee en blijf uit onze buurt. Blijf uit onze buurt. Monumenten, slopers, grachten, dempers, bomen, rooiers, nieuwe ruimtes, scheppers tegen de vlaktegooiers. Blijf het onze buurt, blijf het onze buurt. Planners van fabrieksgebouwen en kantoorkolossen, woningwijk, ontvolkers, geldbeleggers, sluwe vossen. Blijf het onze buurt. Kom niet aan onze straat en blijf uit onze buurt. Wat nu te gronden gaat, wordt later weer bezuurd. Blijf het onze buurt. Vierbaanswegen, asfalteerders, binnenstad, belagers, nette huisgezinnen, hutten, woningen, verjagers. Blijf het onze buurt, blijf het onze buurt. Plastic fabrikanten, bankdirecties, olieboorders, wolkenkrabber, economen, steden, schovenmoorders. Blijf het onze buurt, zolang het leven duurt. Blijf het onze buurt, zolang het leven duurt. Je handen, blijf het onze buurt, zolang het leven duurt. Blijf uit onze buurt, zolang het leven duurt. Blijf Blijf uit onze buurt, zolang het leven duurt. Bij mij te gast is Erik Duivenvoorde, socioloog, publicist, filosoof en ook oudkraker. En we hebben het over activisme in Nederland en de protesten die steeds aanweziger lijken te worden. Heb je nou vragen voor Erik? Stel ze dan via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Erik, hi. Dag, ja. We zijn weer terug na het nummer wat jij net had uitgekozen. Was inderdaad heel vrolijk, maar ook wel indrukwekkend. Wat een duidelijke boodschap. We hebben het net even over de provo's gehad. En tegenwoordig, dat merk ik ook wel bij mijn eigen vrienden of generatie, wordt er met enige jaloezie teruggekeken naar de jaren 60 en de impact die dat gehad heeft. En nog een tijd waar sommige mensen vaak aan refereren zijn de jaren 80. Met het soort van hoogtepunt, de krakersrellen. Klopt dat romantische beeld een beetje? Zo van toen had alles echt zin. In zekere zin wel. De krakers die of het zin had, dat had zeker zin, want het heeft heel veel bereikt. Mm. Met kraken kon je bijvoorbeeld je eigen woningnood oplossen. Ja. Dus dat moet voor de activisten had dat een enorme betekenis. Het was niet alleen maar een politiek statement om de woningnood op te lossen, maar het was tegelijkertijd was het ook een manier om je eigen woningnood op te lossen. Ja, dus het was eigenlijk ook gewoon een individueel probleem. Niet alleen een soort van, we moeten iets aan de kaak stellen, maar ook gewoon, luister, ik heb een dak boven mijn hoofd nodig, klaar, nu. Ja, precies. In die zin leek het ook op het, zeg maar, op de vakbondstrijd, hè, van de jaren in de tijd dat er nog allerlei rechten voor de arbeiders moesten worden verworven. Mm. Want er was een heel direct eigen belang van de krakers. En tegelijkertijd kon het gekoppeld worden aan een politieke strijd. En zeg maar, die combinatie van die twee zaken, dat is een geweldige voedingsbodem om activisten, zeg maar, te mobiliseren. Want ze krijgen er ook wat voor terug, bij wijze van spreken. Het is niet alleen maar uit idealisme voor een algemeen belang of een politiek belang, maar ook tegelijkertijd, je helpt jezelf ermee. Ja, jij hebt het natuurlijk van dichtbij meegemaakt toen der tijd. Kan je me een beetje meenemen hoe dat eruit zag? Hoe zag jouw dagelijkse krakersleven er een beetje uit? Ja. Nou ja, als je kraker was, dan kon je eigenlijk in die kraakgemeenschap kon je eigenlijk je helemaal onderdompelen. Want het was ook, er waren allerlei voorzieningen. Het was een soort schaduwsamenleving. Er waren eigen cafés met eigen filmtheaters. Eigen winkeltjes, crèches voor de kinderen. Concertzalen, theaters, drukkerijen, kranten. Eigen televisiestations, eigen radiostations. Een samenleving in de samenleving. Het was eigenlijk een samenleving in de samenleving. En dat maakte natuurlijk ook dat er heel veel mensen, dat kwam doordat er heel veel mensen aan meededen. En niet alleen de mensen die zelf gekraakt waren, maar ook in de omgeving, dat mensen die dat toe werden aangetrokken. Er werd heel veel georganiseerd in al die kraakpanden. Dus het trok heel veel mensen. Mm. En dus dat was het gaf een heel geborgen gevoel ook wel. Ja, te verdedigen ook. Het doet me echt denken aan echt zo'n community gevoel, maar ook mobiliseren. Je hebt natuurlijk op zo'n moment veel meer mensen bij elkaar. Dat maakt altijd indruk. Ik moet wel even gelijk aan denken, want je zegt, ja, er was natuurlijk gewoon woningnood. Wij gingen kraken, dat loste op. Niet alleen vanwege een ideaal, maar ook gewoon letterlijk voor mijzelf. Nu is kraken wederom verboden. Was het toen eigenlijk ook gewoon verboden? Ja, toch? Nee, het was niet verboden. Het is pas verboden sinds 2010. En verboden in Nederland wil zeggen dat het in het wetboek van strafrecht terecht is gekomen. Ja. En daarvoor was kraken natuurlijk op zich niet verboden. Maar er was ook burgerlijk recht. En op basis van dat recht kon een eigenaar wel eisen dat zijn pand weer leeg werd opgeleverd. En dat gebeurde natuurlijk ook om de haverklap. Mm. Maar verboden was het niet. Dus dat betekent dat voor de krakers die kregen nooit een aantekening dat je een strafbaar feit had gepleegd. En dat is tegenwoordig wel het geval. Ja, wordt je dan ook nagedragen. Ja. Zie je dat als een terugslag? Dat is een enorme terugslag. Dat is een enorme terugslag, want het verhindert gewoon heel veel acties. Hmm. Ten eerste omdat je om de haverklap, maar zo snel, heel snel wordt ontruimd. Als het tegen zit, dan dezelfde dag al, maar vaak ook binnen een paar dagen. Mm. En hooguit binnen een paar weken. Maar het komt bijna nooit meer voor dat je zoals vroeger soms wel jaren, soms wel 10, 20, 30 jaar in een gekraakt pand kon blijven zitten. Ja. Soms vaak ook dat je afspraken maakte met de eigenaar. Maar in ieder geval, het was echt als je ging kraken, was er een gereden kans dat je gewoon jaren kon blijven zitten. Dat is heden ten dagen absoluut niet meer het geval. Maar en dat maakt het kraken natuurlijk ook. Terug naar dat romantische beeld dus. Hè? Van toen had alles tenminste een soort van impact. Dit klinkt ook wel alsof het instapmodel net iets makkelijker was. Hè? De wetten waren nog niet zo aangescherpt. Je kon er in de beste gevallen 20 jaar zitten. Nu is er een enorme wooncrisis. Ik denk ook heel vaak, eigenlijk moeten we allemaal gewoon weer gaan kraken. Ik hoor net van jou, nou, ik wens je veel succes. Want vaak zit je er niet heel lang. En kan je ook nog eens in grote problemen komen. Heb je toch het idee dat het een nieuwe beweging nodig zou zijn? En hoe moet dat er dan uitzien? Nou ja, het zou natuurlijk ontzettend nodig zijn. Maar je vraagt wel heel wat van activisten. Omdat ze gewoon, de praktijk wijst het ook uit, dat de politie vroeger ging dat, moest daar dus, dan was er geen reden om meteen te ontruimen. Met name niet als de eigenaar helemaal geen plannen had met zo'n pand. Dus dan liet de politie ook gewoon zitten. Die kwamen dan even kijken. Die kwamen dan om de leegstand te constateren. En als het pand dan inderdaad leeg was, nou ja, dan had je een zeker huisrecht. En dan moest je dus via burgerlijk recht, via civiel recht, moesten dan allerlei procedures worden aangespannen. Die hele fase wordt overgeslagen. Nu kan de politie, zeg maar, of de officier van justitie, nu eigenmachtig beslissen van, oké, het is gekraakt, je mag ze er meteen uithalen. En dat niet alleen, maar de mensen begaan dus ook een misdrijf. En krijgen een strafblad. Ja. En dat strafblad, dat is echt heel vervelend. Want daar wordt tegenwoordig, bij heel veel zaken, wordt daar streng op gecontroleerd. Nou, dat wordt zwaar geteeld, hè, bij heel veel banen. Gewoon überhaupt heel veel plekken waar je je eigen zorg nodig niet, hebt. Blijft niet je hele leven, blijf je dat nagedragen worden, maar wel een jaar of vijf minstens. Dus dan kun je gewoon nergens terecht. Dus dat is echt een behoorlijk offer wat je dan brengt. Ja. Heb je het idee dat het ook maar op wat voor manier de krakers van toen of de protesteerders van toen aan te rekenen valt dat krakersverbod er dus uiteindelijk is gekomen? Of is dat wel kritiek die dan gonst? Het heeft vooral mee te maken dat een zekere verrechting in de samenleving. Het is in 2010 is het na de moord op Fortuyn en de opkomst van rechts. Mensen als Wilders die in dat tijd, die hebben met elkaar het CDA, want dat was altijd de sleutelpartij, zeg maar, die op de WIP zat. Mm. Die heeft dus 30, 40 jaar lang heeft hij daar niet in mee willen gaan met een kraakverbod. Maar uiteindelijk zijn ze overstag gegaan samen met de ChristenUnie. En hebben dus in 2010 samen met rechts van Wilders en de VVD natuurlijk, hebben ze een kraakverbod door het parlement gejast. Ja. Nou ja, en dat is sindsdien is het voorbij met het kraken, zo goed als. Maar is dat ook niet omdat zij zich gewoon heel erg gingen beroepen op hoe die kraakpanden eruit zagen, hoe mensen wel of niet gedroegen? Dus dat het heel erg daarover ging, hè? Tenminste, dat kan ik me nog een beetje herinneren uit krantenkoppen van, ja, ach, die krakers, die slopen alles maar, die hebben nergens respect voor. Dat werd in één keer een beetje de reden om achter te schuilen voor het idee dat daar nu een verbod voor is. Terwijl het uiteindelijke doel schoot het dan misschien een beetje voorbij. Waarom bleef dat agendapunt niet overeind? Van, jongens, woningen moet gewoon voor iedereen beschikbaar zijn. Ja, nou, in zekere zin is dat punt ook nog wel, zit ook nog wel in de wet. Het is de wet kraken en leegstand. Dus er is ook nog een heel leegstandsartikel is daarbij in die wet. Zelfs op het zo'n punt dat gemeentes nu leegpanden kunnen vorderen, meer of meer heeft. Dat je echt als eigenaar van een pand dat leeg staat goed moet kunnen uitleggen aan de gemeente waarom het leeg staat. En als de gemeente daar geen genoegen mee neemt, dat ze inderdaad kunnen aanwijzen dat een pand verhuurd moet worden. Hmm. Maar dat artikel wordt eigenlijk nergens in praktijk gebracht. Okay. En dat was eigenlijk al van tevoren duidelijk dat dat zou gaan. Want dat is elke keer vanaf de jaren 70 is dat zo gebeurd. Dat er elke keer voor de vorm een soort vrij leegstandsartikel bij zo'n wet wordt toegevoegd. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de repressie. En dat was nu ook gewoon meteen duidelijk. Ja. Maar ja, voor de vorm zit dat leegstandsaspect nog wel bij de wet. Dus in principe kan ook Amsterdam, of in Nederland kunnen gemeentes daar nog steeds een beroep op doen. En lege panden min of meer vorderen en zorgen dat ze verhuurd worden. En huurders aanwijzen voor zo'n pand. Oké, nou goed dat dat weer even benoemd is, denk ik. Laten we even kijken naar nu. Zeker de laatste aantal weken is voornamelijk klimaatprotest. Hetgene wat veel voorbij komt in de media. Welke parallellen zie je eigenlijk tussen die krakersbeweging van nu en misschien zelfs de klimaatactivisten de krakers van toen en de klimaatactivisten van nu. Sorry. Nou, dat is dus heel opmerkelijk. Dat is een van de belangrijkste parallellen die je nu kan zien. Dat ja, die krakers vroeger, we hadden het net over dat persoonlijke belang, dat eigen belang en dat algemene belang. Dat maakte dat krakers zo sterk. En dat maakte natuurlijk ook die arbeidersbeweging van vroeger zo sterk. Dat je persoonlijk ging staken voor een beter loon, maar tegelijkertijd gewoon de wetgeving veranderde. Dat was bij het kraken was dat ook zo. Hmm. Dus de wetgeving veranderde. Wonen kwam natuurlijk boven aan de politieke agenda in de jaren 80. Ja. Er werd enorm veel gedaan. Dat wonen wat in de jaren 70 helemaal op zijn gat lag, dat kwam een enorme spurt, kwam daarin een enorme inhaalslag. Dus dat heeft heel veel opgeleverd. Niet alleen voor de krakers zelf, maar voor heel veel mensen in Nederland. Hmm, breed gedragen eigenlijk, hè? Toch ja, ook weer. En ik zie wel dat nu met met de milieuproblematiek, dat daar nu ook hetzelfde speelt. Dus dat er een heel direct eigen belang is, met name voor de jonge generatie, die dat heel direct kunnen koppelen aan een algemeen belang, namelijk de klimaatverandering tegengaan. Ja, want wij allemaal, dier, aarde, milieu. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Toch is het voor. Toch is het ook voor een grote groep nog steeds een abstract begrip. Hè? We hebben een aantal mensen die dit heel duidelijk doen, namelijk de activisten van nu. Maar ik hoor ook nog best wel steeds veel mensen die denken, ach ja, klimaat, wat kan ik daar nou mee? Terwijl wonen. Ja, dat is ook de reden waarom die activisten zo tekeer gaan natuurlijk, om mensen wakker te schudden. Ja, heb je daar sympathie voor ook? Dat echt wat. Zeker. Ja, ja. Zeker. Ja, dat kan mij niet gek genoeg. Het gaat om de verstoring, bij wijze van spreken. En net zo goed als je dat gezapige zootje dan in het concertgebouw ziet reageren op zo'n actievoerder. Mm. Dat is precies wat het effect moet zijn. Het gaat, en dat zal steeds meer gaan gebeuren, het zal onze manier van leven en de ingeslapen manier waarop dat allemaal zo gaat, dat zal verstoord worden door steeds meer jonge mensen die daadwerkelijk een eigen belang daarbij hebben om die worden letterlijk in hun bestaan bedreigd. Ik ben inmiddels ook in de 60. Wij zijn er over een aantal jaren niet meer. Maar zij moeten nog een heel leven op deze aardkloot verder. Ja, dus eigenlijk zeg je het van mij niet gek genoeg. Want het is gewoon urgent. Zij hebben net zoveel recht op een leuk leven als dat wij hebben. Toch hoor ik ook heel veel geluiden van mensen die zeggen, nou, ik heb er op zich ook wel sympathie voor. Maar op deze manier, dit soort manier van verstoring, ja, dan raak je mij kwijt. Valt daar ook maar iets voor te zeggen? Nee. Helemaal niet, want dat is precies ook de bedoeling. Ja, maar niet om mensen kwijt te raken, toch? Je wil mensen mobiliseren. Je moet choqueren. Je moet op een gegeven moment die mensen uit hun gezapige bestaan losmaken. Want anders lukt dat. Werd natuurlijk ook over krakers ook altijd gezegd. Hmm. Ja, die krakers, dat ze voor de woningnood vechten, daar zijn we het wel mee eens. Maar dat ze nou ineens stenen gaan gooien tegen de politie. Ja, maar je werd wel uit je huis gezet. Hè? Je werd je dak boven je hoofd werd je ontnomen. Hmm. Mag je je dan verdedigen? Ja, wij vonden van wel. Ja. Net zo goed als de jongeren nu volgens mij het recht hebben om alles te doen wat ze maar enigszins verzinnen om die aarde te gaan redden. Want het is wel hun kale bestaan wat op het spel staat. Maar zou je dat bijvoorbeeld ook voor boerenprotesten zeggen? Want die hebben eigenlijk een beetje dezelfde argumenten natuurlijk. Hè? Maar daar is het grote verschil, dat boeren hebben alleen maar een eigen belang. En die gaan niet voor een algemeen belang. Hun kreet van alles wat waar ze proberen in het algemene te trekken, dat slaat over het algemeen nergens op. Mm. Dan komen ze met joden, dan komen ze met dat ze het eten voor Nederland regelen. Dan komen ze met milieu van het is hier toch groen genoeg in Nederland. Het slaat allemaal nergens op. Uiteindelijk gaat het hun alleen om hun eigen belang. Dat is hun goed recht om daarvoor op te komen, maar ze hebben niet dat algemene aspect. Ja, en precies. Daardoor is het geen sterke beweging. En dit geldt over het algemeen voor rechts in Nederland. Hè. Over het algemeen gaat het alleen maar over ik, zeg je eigenlijk. Ja. Wat zijn volgens jou essentiële factoren die dus gaan bepalen dat die huidige klimaatprotesten iets gaan opleveren voor ons allemaal? Hè? Ten eerste instantie voor de activisten zelf, ik gun het ze van harte, maar ook voor ons. Je noemde net al, ja, verstoring, hoe je het went of keert, maar dat is gewoon echt wel iets wat werkt. Zet mensen aan het denken en je krijgt de aandacht waar je hem wil hebben. Zijn er andere essentials? Nou ja, uiteindelijk zullen die milieuactivisten de wereld niet gaan veranderen. Want dat moet gebeuren door de industrie. Dat moet gebeuren door de politiek. Die milieuactivisten die zijn er alleen maar voor om de boel zeg maar in gang te gaan zetten. Hmm. En dat moet steeds sneller, dat moet op steeds grootschaliger manier en dat moet op steeds rücksichtlozer, bij wijze van spreken. En dat zal ook gaan gebeuren. Naarmate er meer acties komen, ik denk dat de komende jaren nog heel veel verschillende manieren van acties gaan zien die onze manier van leven zullen gaan verstoren op allerlei niveaus. En er zullen op steeds meer manieren zullen wij daarmee te maken gaan krijgen. Ja. Merk je het ook in je eigen omgeving, dat het echt wel door begint te dringen, dat het opvalt, deze verstoringen? Ja, want langzamerhand zullen we toch al uit onze comfortzone moeten gaan komen. Hè? Dus dat betekent, we zijn nu het laaghangend fruit hebben we langzamerhand wel gehad. We zullen ons langzamerhand ook moeten gaan bezinnen op onze eigen manier van vervoeren, op onze eigen vakanties, op onze eigen consumptie. En dan is een vegetarische hamburgertje één keer in de week is echt niet meer genoeg. Ja. Dan zul je ook in een restaurant het vlees moeten laten staan. En het gaat om dit soort keuzes langzamerhand. Dus het is ook je beroepen op jezelf, hè, als consument. Wat doe ik op deze wereld? Maar ook hoorde ik jou eigenlijk vooral net zeggen, het gaat ook gewoon om grootschalige systeemverandering. En die activisten die kaarten dat tenminste een keer aan. Dat is nodig om dat steeds urgenter te doen. Maar de politiek en de bedrijven zullen het uiteindelijk moeten doorvoeren. We hadden het net heel even, voordat we naar het klimaat gingen, hadden we het natuurlijk over de woningnood. Want dat is waar het met kraken toch allemaal ook een beetje om draait. En heel toepasselijk, Boudewijn de Groot heb je meegenomen. Uit 1966. Boudewijn was inderdaad ook een actievoerder. Mm-hmm. En die maakte liedjes over, ook toen al, zeg maar, bijna 60 jaar geleden, een van de belangrijkste maatschappelijke problemen. Ja, en nog steeds ongelooflijk. Blijft dat ongelooflijk vinden, dat woningnood zoiets voor de hand liggend, dat we dat allemaal willen. Maar goed, laten we daarom toch weer even luisteren naar Boudewijn de Groot en woningnood van toen. En misschien dat we nog steeds in die tekst heel veel herkennen, toch? Ja, denk het wel, ja. De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen, zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper 20 en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis. Naar hun banen, naar een auto, naar de televisie thuis. Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. Ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lak. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je banen, met je auto, bij de televisie thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd. Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd. Eerst een huis en dan pas trouwen, dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar. Als je dan het wachten moe bent en er komt dan toch een kind, moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis en bespreken de problemen op de televisiebuis. En het gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt. En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd. En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat. Dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat. Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst. Dan zeggen ze, het spijt me, u staat achteraan de lijst. En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis. Aan hun baan en aan hun auto, aan de televisie thuis. Boudewijn de Groot, woningnood, nog even actueel als altijd, wou ik zeggen. Ja, en dat is ook zo, woningnood. Bij mij te gast Erik Duivenvoorde, de socioloog en ook oudkraker. We hebben het over het activisme in Nederland en de protesten die steeds aanweziger zijn de laatste tijd. Heb je vragen voor Erik? Stel ze dan via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Hey Erik, dankjewel voor deze plaat trouwens. Ja. Ik zat net te luisteren en wat er na Boudewijn de Groot kwam, toen ontstond de kraakbeweging. Hè? Ja, precies. Dat was eigenlijk 1969, dus ongeveer toen ik klaar was met het lied. Toen ging het los. Ja. Zeg maar wat de woningnood betreft. En ik kwam net niet goed uit mijn woorden, omdat ik het woord altijd wilde zeggen en niet altijd. En dacht ik, nou ja, ik vind sinds de jaren 60 vind ik wel een soort van altijd hoor. Die woningnood die blijft maar duren. Dat brengt mij ook op het volgende. Want tijdens die krakersrellen, maar ook op andere momenten, we noemden het net al even, de anti-oorlog Vietnam bijvoorbeeld, gingen we met honderdduizenden mensen de straat op. Ik heb nu het idee, als ik wel eens bij een protest ben, dat ik om me heen kijk en al heel blij ben als het er 5000 zijn. Missen we dat niet, dat enorme massale? Ik heb altijd het idee dat het zo lekker veel indruk maakt. Zeker, maar ja, dat komt dus niet uit de lucht vallen. Dat gaat vaak, daar gaat vaak jaren aan organiseren vooraf. En in allerlei kleine kernen in Nederland, in gemeentes waar mensen lokaal ook organiseren. Dat doe je niet meer van bovenaf. Ook de vakbonden die proberen dat wel, grote demonstraties van bovenaf te organiseren. Dan krijgen mensen een gratis treinkaartje. Mm. En dan zijn er nog wel eens 15.000, 20.000 mensen op de been. Ja. Maar om echt iets groots te organiseren, moet je echt tot in de weefsels, in de haarvaten van de samenleving, moet je dan mensen gaan werven. Maak je daar zorgen om? Want je noemt net het woord vakbonden, maar daar gaan ook steeds meer mensen weg of sluiten zich er niet meer bij aan. Dat vakbonden is misschien net als kraak iets van het verleden, maar het klimaat is iets van nu. Hmm. En het zou best kunnen dat die klimaat, dat het klimaatactivisme, dat inderdaad die vormen gaat aannemen die vroeger, die we uit de jaren 80 kenden en daarvoor ook al bestonden. Dat er echt op kleine schaal allerlei mensen hun eigen acties gaan bedenken. Grassroots eigenlijk. Bedoel je dat een beetje? Ja, gewoon vanaf de grond opgebouwd, verschillende gemeenschappen die uiteindelijk bij elkaar komen. Ja. Is ook social media niet een grote speler in dit verhaal? Nou, social media in die zin. Het gaat natuurlijk nu om fysiek activisme. Hè? En sociale media zijn daar over het algemeen niet zo goed in. Mm. Het is misschien leuk om te mobiliseren. Maar echte actie voeren, dat zal toch echt buiten die sociale media moeten plaatsvinden. En daar spelen sociale media geen enkele rol in, behalve als mobilisatiemedium misschien. Ja, want je hebt niet het idee dat het delen van bijvoorbeeld een protestbord op je Facebook of je Instagram, dat uiteindelijk resoneert bij de mensen waar het zou moeten? Heb jij zoiets geen van? Enkel. Nee? Geen enkel effect. Het is echt. De handtekeningactie ook niet. Nee. Het is gewoon echt het fysieke. Geen enkel effect. Je moet echt fysiek mensen shockeren en dingen in beweging gaan zetten. Ja, heeft het ons misschien ook social media gewoon lui gemaakt als het gaat om protesteren, denk je? Ja, zeker. Gewoon een hele duidelijke. In ieder geval. Ja. Het heeft duidelijk ook dat het in die tijd dat sociale media opkomt, dus bij een kleine 10 jaar inmiddels, nou ja, dat heeft ook weinig aan protest opgeleverd, eerlijk gezegd. Nou ja, in Nederland misschien, maar in andere landen heeft het een hele belangrijke rol gespeeld, toch? Als je nou over de Arabische lente moet nadenken. Ja, met name als mobilisatiemedium ook, zeg maar. Maar ik denk in de westerse wereld waar we dat heeft dat wat dat betreft geen weinig effect gehad nog. Ja. Ja, in het Midden-Oosten zeggen ze maar. Ik moet gelijk aan een protestgroep denken waarvan ik denk, nou, laten we eens de tijdlijn afgaan. Wat is nou de laatste 10, 15 jaar succesvol gebleken? Dan zou ik toch zelf zeggen, kick-out Zwarte Piet. Is het geheim van een goed protest niet ook gewoon een lange adem hebben? Zeker, lange adem en klein beginnen en volhouden. En ook de klappen opvangen in het begin. Hè? Want die mensen hebben natuurlijk dat enorm te verduren gekregen. Het was een heel klein clubje. Hmm. Misschien, ze begonnen met z'n tweeën en het jaar erop waren ze met z'n twintigen. Maar het is nooit ook een massale beweging geweest. Pas de laatste jaren dat er wat grotere demonstraties. Maar het is altijd een hele beperkte club geweest. Hmm. Van mensen die elkaar goed kenden, die elkaar vertrouwden. En die met een lange adem gewoon door zijn gegaan. Maar ook zijn opgepakt. En ook klappen van de politie hebben gekregen. Ook boetes hebben gekregen. Hmm. En dat allemaal met elkaar hebben opgelost. Ja, want ze hebben het zeker. En trouwens redelijk recent ook nog. Want lang niet in alle gemeentes worden ze met open armen ontvangen. Maar ze komen er toch weer elke keer. Van elk dorp naar elk stad. Doet me toch ook weer een beetje denken aan waar we het gesprek mee begonnen. Die provo's die ook niet met veel waren. En toch veel impact hebben gemaakt. Kunnen we ook gewoon concluderen dat je met heel weinig mensen toch een hele hoop kan bereiken? Dus dat die massa. Zeker, zeker. Ja. Als je volhardend bent en vertrouwd en je hebt een goede organisatie om je heen. Het hoeft niet zo groot te zijn, maar wel zeg maar mensen op wie je kan terugvallen. Die je bijvoorbeeld niet vergeten als je in de cel komt. die je verzorgen, die de boetes bijvoorbeeld betalen of die je even langskomen. Dat is allemaal heel erg belangrijk voor dit soort acties. En dan op een gegeven moment dan komt het in een stroomversnelling. Hey, hoe staat het ervoor in andere landen eigenlijk? Want ik heb het idee dat bijvoorbeeld in Frankrijk demonstreren wel iets is wat gewoon met enige regelmaat gebeurt. Is de protestbeweging rondom het klimaat daar dan ook veel groter dan hier? Zeker, daar hebben ze heel veel concrete milieuacties tegen allerlei grote vliegvelden die worden aangelegd of vakantieparken in de bergen zijn nu met een grote met watermeren die voor kunst voor technische kunstsneeuw worden gebruikt om de wintersportgebieden op te spuiten. Richten zich massaal op dat soort projecten die overal in Frankrijk en soms heel erg met veel succes. Hmm. Maar ja, de demonstreren zit de Fransen ook een beetje in het bloed en het gaat er ook vrij hard aan toe, moet ik altijd zeggen. Ja, vanuit welke kant dan? Is dat ook wederom die repressiekant? Politie? Dat is wederzijds. Dat is zowel de politie, en dat heeft ook met politietactieken te maken. In Nederland hebben ze natuurlijk ook een lesje wel geleerd door die kraakgeschiedenis in de jaren 80. Mm. Hebben sindsdien ook hun strategieën en hun tactieken aangepast hoe je met krakers en met demonstranten moet omgaan. Zijn heel gewiekst en heel geniepig en gemeen geworden, eigenlijk. Ja. Dus daar moet je als demonstrant ook rekening mee houden dat vaak moeilijk is om je tegen te verzetten. Ja, en je zei net ook al een beetje, het moet ook een beetje in je cultuur zitten, of in ieder geval in de landsgeest. Heb je het idee dat in Nederland ook steeds meer komt? Gaan wij een beetje die kant op dat je zou kunnen denken, ja, we krijgen hem weer. We hebben weer de goede geest te pakken. Nou, ik heb heel veel generaties meegemaakt de afgelopen 40 jaar die elke keer als er weer ergens een demonstratie werd georganiseerd riepen van we zijn er weer, we gaan weer beginnen, we gaan weer met een grote golf Nederland overspoelen. En elke keer zeiden ze dat eigenlijk op het moment dat de hele golf al op zijn hoogtepunt was. Mm. Yeah. Maar omdat het nu deze keer dat eigen belang van de jongeren, zeg maar, omdat dat zo erg op de voorgrond gaat komen. En dat gecombineerd met dat algemene belang, wat eigenlijk natuurlijk altijd wel is geweest en wat altijd wel mensen heeft aangetrokken om met idealisme acties te voeren. Mm. Maar nu dat eigen belang erbij komt, denk ik dat er wat dat betreft echt een omslag aan de gang is. En dat die protestgolf die we nu meemaken, dat die nu echt pas aan het begin is. We kregen ook nog een appje binnen van Peter Jan. Dat gaat onder andere in op dat stukje eigen belang. En die zegt namelijk, Erik, zijn betoog, jouw betoog ten opzichte van de boeren ondermijnt je eigen betoog met betrekking tot de krakers. Boeren doen het uit eigen belang. En bij de krakers zei je dat ze het ook deden uit eigen belang. Namelijk om hun woonprobleem op te lossen. Ja, jij zegt eigenlijk, klopt, eigenbelang is een essentie, maar nog steeds zit er ook een groter doel achter. Ja, dat was natuurlijk heel belangrijk bij die krakers ook, dat er altijd het algemeen belang ook in de gaten werd gehouden, dat het wel ging om de woningnood op te lossen. Hmm. En dan leek het wel of die krakers alleen maar voor zichzelf aan de gang waren, maar ondertussen werden ze geholpen door de hele beweging om hen heen, zeg maar. Ze stonden nooit alleen. Je werd gedragen door een hele beweging. Dat is ook met de boeren in het geval. Maar de boeren hebben uiteindelijk geen algemeen belang. Nee. Ja, misschien. Die doen het met name voor hun eigen belang. Die zien hun eigen. Daarom hameren ze steeds ook op de traditie. Op dat ze al jarenlang, dat al families lang in hun boerderij zitten. Dat zijn allemaal hele legitieme argumenten. Maar het is niet iets waar de samenleving als geheel verder mee komt. Je hoort geen milieuargumenten, die stikstofargumenten, die hoor je niet. Ja goed, ze willen er wel iets aan doen. Maar als het erop aankomt, dan gaat het vooral om hun eigen belang. Ik moet daardoor ook wel een beetje denken aan misschien een hele ouderwetse manier, maar links en rechts natuurlijk. En mijn hoofd koppelt protest en dan toch gauw aan het linker spectrum van de politiek. Is dat van origine ook wel het geval? Of zou je kunnen zeggen, nou, dat heeft toch altijd wel een beetje gelijk gelopen? Nou, je kunt wel een onderscheid maken. Kijk, in de jaren 30 in Duitsland hebben we natuurlijk ook een protestbeweging gezien die wel een zeker eigen belang koppelde aan een algemeen verhaal. En dan wordt het natuurlijk wel gevaarlijk. Dat hebben we gezien met het nazisme en het fascisme is natuurlijk een ander voorbeeld. Ja. Rechts momenteel heeft niet zo'n verhaal. Dat is toch een beetje opportunistisch van alles bij elkaar geraapt. En dan weer eens dit en dan weer eens dat. Links en rechts thema's lopen daar dwars doorheen. Er is geen lijn in te krijgen en het verandert ook constant. Daarom zijn ze ook nog niet echt, kunnen ze nog niet echt een vuist maken. Ze bieden geen alternatieven. omdat ze geen verhaal hebben waarop ze zo'n alternatief zouden moeten baseren. Ze zijn alleen maar overal tegen. Hmm. Het kenmerk van effectief activisme is dat je niet alleen ergens tegen bent, maar ook ergens voor. Dat je ook weet wat er moet veranderen en hoe dat moet veranderen. En dat je daar ook een bijdrage aan wil leveren. Ja, dus niet zozeer schoppen voor het schoppen, maar schoppen omdat je ook denkt dat je de antwoorden hebt om het beter te maken. Zeker, ja. Ja. Ja, hey, Erik, een laatste vraag. En dat is een beetje een ontwikkelingsvraag. Af en toe hoorde ik gelukkig een beetje een vuurtje bij jou branden tijdens dit gesprek. Hoe denk je dat het de komende jaren daaraan toe gaat? Hoe gaat ons protesterend Nederland zich ontwikkelen? Ik denk dat in de loop van de jaren steeds meer jongeren in de gaten zullen krijgen van, ze hebben al geen huis, hè, met die woningnood. Ze hebben ook geen toekomst. Mm. Als je dat goed op je in laat werken, dan is er dus alle reden voor hun om echt flink tekeer te gaan. En ik denk dat we dat ook zeker vaker gaan zien. Het grote gevaar natuurlijk van de autoriteiten, als ze daar te hard op gaan optreden, dat heb je natuurlijk ook met de krakers gezien, als ze daar te hard tegen ingaan en zeg maar dat gevoel missen, die drijfveren zeg maar niet goed inschatten, dan loop je een groot risico dat het gaat escaleren. Dat het wel gewelddadig gaat worden en dat mensen hun eigen lijn en strategie gaan kiezen. Zelfs tot aan terrorisme toe. Hmm. Dat kun je allemaal niet uitsluiten. Dus dat hangt heel erg af van de wijze waarop de autoriteiten ermee omgaan en waarop de hele samenleving erop gaat reageren. Kijk, als je ook zag hoe dat werd gereageerd in het concertgebouw, hè, dat die actievoerder min of meer aan zijn haren de zaal werd uitgesleept. Hmm. Kijk, als dat op grote schaal blijft, dan kan je echt een behoorlijke verharding gaan verwachten. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren, want wat dat betreft zijn we in Nederland ook wel heel pragmatisch en weten we over het algemeen wel goed met de actievoerders om te gaan. Nou, fijn om te horen dat je eigenlijk nog even een beroep op ons allemaal doet om wel degelijk naar de urgentie te luisteren en toch ook pas op de plaats te maken en het niet uit de hand te laten lopen. Je hebt ook nog een nummer meegenomen, namelijk van The X, Squad Song. Ja. Vertel. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook de punk is natuurlijk ook iets wat heel erg verweven is met die kraakbeweging. En dat is natuurlijk, die kraakbeweging was natuurlijk ook al een uiting van, dat was een radicaler antwoord op verzet wat eerder in het begin van de jaren 70 en de jaren 60 was, wat uiteindelijk niet genoeg opleverde. Dus die woningnood die bleef maar een probleem. Mm. En uiteindelijk wordt het dan radicaler. En daar hoort ook een radicalere levensstijl bij, en dat was de punk. En dat zou je nu ook weer kunnen zien, dat veel meer mensen zich los gaan maken van onze manier van leven en daar letterlijk ook een eigen manier voor gaan vinden. En dat er dus een eigen subcultuur gaat ontstaan bij dat klimaatactivisme. Ja, volgens mij is punk ook weer een beetje terug van weg geweest. Ik zie het her en der ook weer opkomen. Dus dat is misschien ook wel een goed teken. Hey Erik, ik wil je heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. En ik ga ook nog Squad draaien van The X. Ik hoop dat je in ieder geval lekker kan slapen zo. Gaat zeker gebeuren. Eerst nog even een punkplaat. Yep. Right. Nou, we gingen even eruit met een punkband. Dat hebben we weer even geweten. Ik heb zo meteen nog een stelling klaarstaan. Want dat doen we altijd. Hè. Nadat we met de uurgast hebben gesproken, willen we ook jou graag even horen aan de andere kant van de radio tijdens de nacht van BNNVARA. Praat dus mee. Dat kan je doen via de NPO Radio 1-app of bellen naar 0800-1121. En de stelling van vannacht luidt: tijdens een protest mag je alles uit de kast halen om je punt te maken. Tijdens een protest mag je alles uit de kast halen om je punt te maken. Ik wil heel graag weten hoe je daarover denkt. Maar we gaan nu eerst naar alweer 3 uur het nieuws van de NOS. NPO Radio 1. Het is 3 uur, Jon van Kamp met het NOS Journaal. 4 Nigeriaanse weduwen stoppen met procederen tegen Shell. De vrouwen vinden dat het olieconcern mede verantwoordelijk is voor de dood van hun mannen in 1995. Ze voerden actie tegen vervuilende oliewinning en werden door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. De rechter oordeelde eerder dit jaar dat betrokkenheid van Shell niet kan worden aangetoond. De advocaat van de vrouwen zegt tegen persbureau Reuters dat ze niet in hoger beroep gaan, omdat de zaak al zo lang voortsleept. Budget Energie gaat al zijn klanten weer jaarlijks vergoeden voor geleverde zonnestroom. Bij een aantal klanten werd dat de afgelopen tijd op maandbasis gedaan, wat tot veel kritiek leidde. Doordat zonnepanelen in de winter veel minder energie opwekken, is het maandelijks verrekenen onvoordelig. Als dat jaarlijks gebeurt, mogen klanten de stroom die ze niet gebruiken aftrekken van de hoeveelheid energie die ze hebben gebruikt. Het hoofd van de Russische paramilitaire Wagner-groep, Yevgeny Prigozhin, zegt dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. Verenigde Staten beschuldigen de Russische zakenman al jaren van de inmenging, maar tot nu toe heeft hij dat altijd ontkend. Op een Russische variant van Facebook schreef hij dat hij zich met de verkiezingen zal blijven bemoeien. Jihadistische bewegingen vormen nog steeds de grootste terreurdreiging in Nederland. Dat constateert de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in de nieuwste risicoanalyse. Het gaat al geruime tijd om een groep van zo'n 500 radicale moslims. In het rapport staat ook dat complotextremisten de democratische rechtsorde kunnen aantasten. In Hilversum is gisteravond een jongen van 12 slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. Hij werd door 2 tienerjongens bedreigd met een mes. Het slachtoffer fietste aan het begin van de avond naar zijn sportclub, toen hij werd gedwongen om te stoppen. De 2 jongens beroofden hem van zijn spullen. De daders zouden tussen de 14 en de 18 jaar oud zijn. Het weer tot besluit, het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Morgen schijnt de zon van tijd tot tijd en overdag blijft het vrijwel droog. De temperatuur gaat iets omhoog, landinwaarts kan het zo'n 17 graden worden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNNVARA. Met Merel Wilaert. Inderdaad, de nacht van BNNVARA. En we zijn aangebroken bij het moment dat we het over de stelling gaan hebben, waar jij aan de andere kant van de radio op kan reageren. En de stelling luidt dit keer: tijdens een protest mag je alles uit de kast halen om je punt te maken. Nou, daar kan je het natuurlijk mee eens of mee oneens zijn. En beide antwoorden zijn zeker welkom in de gratis NPO Radio 1-app. Of je kan bellen naar 0800-1121. Ik zal alvast een paar appjes met je doornemen. Onder andere Rudolf die appt: er is een hele duidelijke grens. Geen geweld gebruiken. Zolang er geen geweld wordt gebruikt, is eigenlijk alles geoorloofd. Ja, en de volgende die reageerde, dat is Jackie. De stelling: tijdens een protest mag je alles uit de kast halen om je punt te maken. Daarvan zegt Jackie mee eens. Ik vond dat Erik een goed punt had. Je moet alles uit de kast halen om je punt te maken. En ook Caroline die reageert, die zegt: nee, natuurlijk niet. We hebben al hele soepele regels in Nederland. Iedereen moet zich daar gewoon aan houden. Ja, ik denk dan wel weer gelijk, wat zijn die regels ook alweer precies? Dat je gewoon bij elk protest van tevoren weer even al die regels tot in detail moet doornemen. Volgens mij is het inderdaad best soepel. Aan de andere kant, als je je punt een keer moet maken, ja,

be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Tracy Chapman zegt genoeg toch? Dat was actiemuziek in mijn tijd. Dat zegt onder andere Frederik in de NPO Radio 1-app. We hadden namelijk een stelling staan. En op die stelling kon je nog even reageren. En dat is tijdens een protest mag je alles uit de kast halen om je punt te maken. En ik kreeg ook nog een ander appje binnen en die zegt: ja, kunst en cultuur als vorm van protest. Dat is mooi. Eigenlijk een beetje wat Frederik net ook zei, hè? Actiemuziek in mijn tijd, Tracy Chapman. Dus kunst en cultuur als vorm van protest, dat is mooi. Als je protesteert tegen wat dan ook, doe dat dan vooral door middel van kunst en niet tegen kunst. Nou, zullen we daar dan voor nu maar mee afsluiten? De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, van soep op wereldberoemde schilderijen tot het onderbreken van een concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Klimaatactivisten zetten wereldwijd de boel op stelten om zo hun punt te maken. Want op deze manier kan het volgens hen niet langer. Iemand die regelmatig de straat op gaat is Eva van der Helm. Zij is onderdeel van de activistische beweging Extinction Rebellion. Goedenacht, Eva. Hi, goedenacht. Hey, wat fijn dat ik even met jou mag bellen. Dat is misschien zelfs voor jou rebelsheid een raar tijdstip, 3:10. Ja, maar ik doe het graag. Oké, dat is fijn. Hey, jij bent dus onderdeel van Extinction Rebellion, een naam die de laatste tijd steeds vaker voorkomt in de media. Maar wat is het nou precies voor beweging? We zijn inderdaad, ik vind het wel heel fijn dat je beweging zegt in plaats van organisatie. Okay. Want we zijn een decentrale beweging, grassroots, dus van onderop, die opkomt voor klimaatrechtvaardigheid en daarbij met name gebruik maakt van disruptieve acties. Ja, dat disruptieve, dat is ook hetgene waar denk ik de meeste mensen bij aangaan. Dat ze denken, daar ken ik ze van. Wat is de reden van het disruptieve karakter? Daar kan ik uren over praten. Maar ik denk het meest samengevat komt het neer op dat gewone acties, gewone demonstraties, ja, die blijken niet te werken. We weten nu al 50 jaar wat er aan de hand is. Een aantal klimaatmarsen waar ik al ben geweest, de petities die ik heb getekend, nou, jarenlang groen gestemd. En het schiet eigenlijk niet op, er gebeurt te weinig. Ja, dat is wat je onder gewoon schaart, zeg maar. Ja, dus de klimaatmars, een demonstratie op straat. Het zet geen zoden aan de dijk. Hè. We zien nog niet de daling van uitstoot, met name dan die nodig is. Mm. En dat komt, denk ik, door een gebrek aan urgentie. En ook in politiek zit die vierjarige cyclus. Hè, van je moet gewoon over 4 jaar weer herverkozen worden. En het is heel moeilijk om een probleem wat over 50 of 100 jaar speelt nu op te lossen als je daarvoor impopulaire maatregelen moet nemen. Ja, want het zijn allemaal lange termijn maatregelen waarvan huidige generaties dan denken, ja, wat moet ik daar nou wel niet mee doen? En jij denkt eigenlijk, als je dat tenminste op een soort disruptieve manier aankaart, wie weet dat er dan wel haast bij komt kijken. Ja, en ook om te laten zien van mensen willen dit. En ik denk zeker bij acties van Extinction Rebellion zetten we heel duidelijk ook ons lichaam in. Hè? Onze kwetsbaarheid, of dat raakt mij ook persoonlijk als ik de beelden zie van zelfs extremere acties van de laatste tijd. Dat is allemaal met je eigen lichaam. Dus en dat is niet voor jezelf. Hè, omdat jij, weet ik veel, jouw bedrijf wil redden. Of omdat jij voor jezelf een beter leven wil. Het gaat juist voor bijvoorbeeld mensen die geen stem hebben van andere delen van de wereld. Of die nog niet geboren zijn. Mm. Of voor dieren en natuur die niet kunnen praten. Dus vind ik al de hele mooie vorm daarvan. Dat je echt heel fysiek werkt ook met je, die kwetsbaarheid of zo. Ja, toch hoorde ik je ook zeggen de wat extremere acties van de laatste tijd. Wat vind je zelf daar dan onder vallen? Nou, wat ik ook had jij net hoorde zeggen met die stelling. Of ik weet niet zeker. Nee, dat. Kijk, wat in ieder geval voor Extinction Rebellion heel belangrijk is, is geweldloosheid. Maar ja, geweldloosheid is niet zwart-wit. He, wat is bijvoorbeeld geweld aan spullen of vernieling van spullen? Daar, dat is al een beetje een grijs gebied en daar zijn dan de meningen over verdeeld. Ja, dus dan hebben we het over in sommige gevallen schilderijen in bepaalde musea en in andere gevallen privéjets waar mensen zich aan vastketen. Ja. Dan heb je in twee gevallen over spullen. Ja, precies, ja. Ja, met allebei niet de intentie natuurlijk om die spullen kapot te maken. Maar je begeeft je dan natuurlijk wel op ander gebied dan een weg blokkeren, om maar even wat te zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Er is ook daarom wel kritiek op, hè, dat er ook mensen zeggen van ja, jongens, moet het nou allemaal zo extreem? Kan ik een beetje bij jou concluderen? Ja, dat moet soms zo extreem. En zelfs binnen dat extreme hebben we echt wel een duidelijke grens. Ja. Ja en ja. Ja, hier heb ik natuurlijk ook heel veel gesprekken over mijn eigen omgeving. Ja, wat hoor je daar terug? Ook wat ik net hoorde, van moet dat wel. En ook gisteren zei nog een vriend tegen mij van nou, als jij ooit aan mijn schilderij zit, dan praat het niet meer tegen je. Okay. Of zoiets. Of, en waarom nou, niet? Wat vond hij daar zo stom aan? Ja, dus ik denk, wat je meestal hoort is van waarom tegen kunst of waarom de kunstsector of nu moeten wij meer beveiliging in de musea regelen of dat soort dingen. Maar ben je ergens gevoelig voor dat argument? Want ik moet heel eerlijk bekennen, als ik er met mijn vrienden over praat, hoor ik dat ook wel eens terugkomen. Hè? Dat ze eigenlijk ook zeggen van ja, maar kunst is al een vorm van protest in veel gevallen. Het is ook een vorm waar je juist kan uiten over de doelen waar je voor staat. Het is ook een sector die vaak zelf onder vuur ligt of in ieder geval financieel vuur. Is dat nou wel de uitgelezen plek? Ja, ten eerste is de kunst of de cultuursector in dit geval niet het target. Hmm. Er zijn ook wel eens Extinction Rebellion acties geweest in musea om op te roepen van stop nou met je laten sponsoren hoor, door die oliebedrijven. Maar dat is in dit geval niet aan de orde. Het is nu echt het middel. Ik weet toch gewoon die vraag, is het geoordeeld? Ja. Nou ja, wat ik wil zeggen was eerst, de eerste keer dat ik dat hoorde, was ik ook heel geschokt. Dacht ik, nou wie doet dat nou? Nee, dat kan echt niet. Maar wat blijkt, is dat in één keer deze week, of afgelopen weken, ook, terwijl het is niet eens, die schilderijacties zijn niet eens van Extinction Rebellion, maar in één keer kregen wij allemaal uitnodigingen van de media. Ja, ja, en mag je aan talkshowtafels komen? En nu denk ik, nee, dit meen je. Ik ben eigenlijk best ook boos en gefrustreerd en daarover van, hè? Het is dus wel nodig. Ik kan het nog steeds niet geloven dat het blijkbaar nodig is om een podium te krijgen. Ja, dus eigenlijk misschien ook wel een pijnlijke conclusie. Zeker voor iemand als jij die je zo inzet voor die extreme klimaatproblemen die we nou eenmaal wel hebben. Is eigenlijk, zie je wel, het bevestigt zichzelf eigenlijk. Als wij het op een normale manier aankaarten, daar willen we heel graag over praten, maar het gebeurt eigenlijk nooit. Totdat we het gekste uit de kast halen, dan gaan we het met z'n allen over die vorm hebben. Ja, ik wil het nog heel kort met jou ook over de vorm hebben. En daarna gaan we weer wat inhoudelijker. Want ook afgelopen weekend, de Schiphol, de Jets, die daar natuurlijk waar mensen aan vastgeketend werden. Heel veel mensen ook. Ik geloof dat er meer dan honderden, hè, ging het erover, mensen die zich daar verzameld hadden. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat jouw activistische hart ergens denkt, wat fijn dat we eigenlijk met zoveel zijn, dat maakt indruk. Tegelijkertijd is er ook vaak veel politie komt erbij kijken. Is dat een gekke situatie? Was je erbij? Ik was bij deze niet erbij, maar ik ben wel vaker bij dit soort grote acties geweest. Om nog even naar het begin te maken, want wat we het meest op inzet is echt die massale disruptie en massale burgerlijke ongehoorzaamheid. Even kijken, veel politie erbij. Ja, dat geeft dus, dat is weer die kwetsbaarheid, hè. Dus het zijn, als ik ook beelden daarvan zie weer, dat raakt me ook altijd heel erg. Ik denk, oh ja, dus zie ik die mensen van hun fiets zo afgetrokken worden, op de grond gewerkt, hardhandig, in de boeien geslagen. Terwijl, ja, dat gaat zo geweldloos. Ik snap dat er arrestaties zijn. Er wordt wel bewust de wet overtreden. Ja. Maar er zijn gewoon altijd incidenten. gek spanningsveld eigenlijk wel. Hè? Dat je wil natuurlijk iets aankaarten. Tegelijkertijd komt er heel vaak ook dan arrestaties bij kijken die soms nou eenmaal gewoon moeten volgens het wetboekje. Ja. Die manier van de wet hanteren gaat soms totaal een boekje te buiten. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Hè? Daar is ook de politie gedraagt zich niet altijd netjes. Ik kan me ook voorstellen dat het juist met het doel op de actie soms gek genoeg ook een beetje kan helpen. Dat je denkt, hier krijgen we eigenlijk nog meer aandacht. Ja, dus het is echt een middel die we bewust inzetten. Dus die geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. En daar laten we ons ook inspireren door voorbeelden uit het verleden. Het schijnt dus ook dat wel heeft gewerkt, ook voor sociale kantelpunten. Hè? Om echt sociale verandering teweeg te brengen. Ja, wil je gewoon zoveel mogelijk reuring veroorzaken daarop. En mensen die zeggen, nee, ik ben bereid dit te doen. Hè, daar gaat het wat mij betreft over. Er zijn allemaal mensen die niemand wil een vrije zaterdag. Acht uur in een bus vastgehouden worden. Ja. En niemand die ik ken die ook, die nu zit van, nou, was echt superleuk. Echt een leuke dag gehad. Ja, dit was alles wat ik wilde met mijn leven. Ja, precies. Ja. Nou ja, misschien toch dan ook maar even over dat inhoudelijke. Want dat verdwijnt vaak toch een beetje op de achtergrond. Terwijl dat is het hele idee waarom onder andere Extinction Rebellion, maar ook andere grassroots organisaties toch elke keer weer over dat klimaat beginnen. Hoe urgent voelt het voor jou? Wat is er toch met dat klimaat waarvan je zegt, ik ben bereid om mijn kwetsbaarheid, dus mijn lichaam, in protesten te gebruiken? Wat vatten wij maar niet? Of wat pakt de politiek maar niet op? Het is zo oneerlijk. Het is zo'n oneerlijke situatie waarin we leven, waarin de mensen die er nu al last van hebben, er gaan nu mensen dood door iets wat zij niet hebben gedaan, maar wat wel de mensheid doet en ook bewust doet in mijn ogen. We hebben een optie. Het is mogelijk om het tijd te keren. We hebben nog steeds kansen. Alleen elk jaar dat je later begint met zeg maar uitstoot verminderen, moet je drastischer veranderen. Intussen over we zitten zoveel in dat haalbaar, betaalbaar, vast in het politieke denken, in status quo. Het is gekmakend soms dat je van waarom bestaat het nog? Dat er vluchten naar Brussel zijn. Ja, dat je denkt van, kom op, dat klimaatprobleem, dat weten we al 50 jaar. We weten ook best wel wat we eraan kunnen doen. Maar we kiezen er bewust voor om het zo te laten, of in sommige gevallen zelfs erger te maken. Komt het niet ook omdat, wat vaker terugkomt, de generatie die hier nu over gaat, die leven over 20 of over 40 jaar misschien niet meer. En dat heel veel mensen in ieder geval het idee hebben dat je er gewoon niet op dagelijkse basis iets van voelt. Zeker in het Westen niet, laat ik dat vooropstellen. Ik denk dat eerste, ik ben niet zo'n generationeel denker volgens mij. Dus het is, denk niet per se met leeftijd te maken. Misschien wel met, machthebbers zijn meer gebaat vaak bij een status quo. Dus waarom zou je een grote verandering willen als jij nu op zo'n plek zit? Ja. Dus daar ben ik wel persoonlijk best een beetje cynisch in ook. Het is heel veel kop in het zand wat ik in mijn omgeving ook zie. Dus we hebben ook heel erg, welk verschil kan ik nou maken? Of zelfs, ik kan dat niet zeggen, want ik ga ook een mensenvluchtig op vakantie elk jaar. Ik heb een auto, dus daar heb ik dan niks. Ik hoor letterlijk wel eens, milieu? Nee, daar heb ik niks mee. Terwijl wij zijn. We zijn milieu. Dat je de lucht die je elke dag ademt. Dat is, Dus het is heel veel, een beetje. Zie je dat eigenlijk ook als een vorm van protest? Gewoon gesprekken aangaan, er met mensen over praten, ook met de grootste ontkenners of de lakste onder ons? Ja, aan de ene kant wel. Maar dat is wel ook een strijd die je voor je eigen mentale gezondheid niet te vaak wil voeren. Dus ik begin er soms over als ik een goed. Timing is daarin ook heel belangrijk. Ja, ook voor ik kan jezelf. Altijd maar. Ja, en wat ook. We hebben ons ook te lang, zeg maar, als individu verantwoordelijk gehouden en gevoeld. Dat zie ik nog steeds ook veel op social media voorbij komen. Van, we krijgen ook zo'n rare beschuldiging als activisten. Van, jij hebt schoenen aan. Oké. Okay. Jij hebt een telefoon in je hand. Ja, jij doucht ook. Ja, precies. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel iets wat ik in zekere mate herken. Ook omdat het natuurlijk heel lang ook ons verteld is. Hè, van we weten allemaal over het milieu en het klimaat. Als individu moet je iets minder douchen. Of je moet je verwarming iets zachter zetten. Of doe extra lang met je kleding. En tegelijkertijd, ja, ik bedoel, de winkelketens die schieten de pan uit. En er is elke maand sale. Dus je wordt wel continu verleid. Dus dat soort systemen gaat het bij jullie eigenlijk over. Hè? Dus niet zozeer individu. Ja, zeker. Ja. Want wat is het doel? Wie willen jullie bereiken? Gaat het voornamelijk om de politiek en bestuurders van bedrijven? Of gaat het juist over Jan en alle man die gewoon lekker thuis zitten en denken, weer dat klimaat? Dat eerste. Dus de verandering gaat komen vanuit wetgeving, denk ik met name. Hmm. Waar ik ook het meest positief op dit moment over ben, is wat er in Brussel gebeurt. Dus er worden echt wel, ja, gewoon, net die korte vluchten, dat kan je gewoon verbieden. Ja. Dat kan. Ja. Alleen, waarom zou de VVD bijvoorbeeld, de overheid, dat doen? Hè? Zij, een beetje cynisch gezegd, maar een doel is om groot te blijven, om herkozen te worden. Ja, als je kiezers dat niet willen, dat is ook democratie. Dus daar zit ook een spanningsveld dat ik erken. Dus daarom richten we ons op burgers ook. Omdat we denken dat als je die sociale druk opvoert om te laten zien, iedereen wil dit. Ja. Ja, als je maar massaal genoeg bent, dat dan die politici en grote bedrijven ook meegaan. Hmm. En daar zie je wel succes ook in. Ja, dat is ook heel belangrijk. Waar we het aan het begin van het gesprek mee begonnen zijn, ook een beetje de grassroots. Hè? Dus dit soort organisaties en bewegingen die zich verenigen, weten te vinden. Of in ieder geval individueel als beweging dit maar aan blijven kaarten. Tegelijkertijd aan blijven kaarten. Je noemde het zelf al even in gesprekken, maar ook actie voeren. Dat moet soms, of dat gebeurt op zo'n veel grootschalig. Word je niet op een gegeven moment helemaal gek dat je een soort activisten-burn-out krijgt? Ja, dat hebben wel veel mensen last van. Dat is wel een groot probleem. En met name bij jonge mensen, denk ik. Ja, dit is niet op onderzoek gebaseerd, maar wat ik om me heen zie. Want als je, er zijn mensen die echt alles, zeg maar, als je echt leeft en je denkt, we hebben nog maar 5 jaar. Dat is eigenlijk te veel natuurlijk om te dragen. Hè? Want er is altijd meer dat je kan doen. Of je wil, heel veel mensen zeggen ook van, ik wil mezelf later aankijken. Van, ik heb echt mijn best gedaan. Of ik heb alles gegeven om. Maar wanneer geef je alles? Mm. Het is natuurlijk een te groot probleem om te dragen. En zoveel dingen zijn echt gekmakend. Ja. Ja, dus de tegenwerking kan ik me voorstellen. Hè, want ik merk het ook altijd weer in gesprekken. Je zal altijd mensen houden die zeggen, er is geen klimaatprobleem, klaar. Het bestaat gewoon niet. Dat lijkt me zo vreselijk. Dus dat je heel veel moeite doet. Je gaat de straat maar op. Je mobiliseert. Je uit je op social media. Je hebt er gesprekken mee met je vrienden, met je familie. Maar je krijgt ook heel veel tegenstand, weerstand. Mensen die beren op de weg gooien. Is dat waar een beetje die burn-out dan vandaan komt? Dat is toch een Ik denk de klimaatontkenners niet zo. Wat ik heel veel hoor is met name de mensen die soort van lijken aan jouw kant te staan. Dus eigenlijk met name meer de groene politici. Ze hebben soms zo'n lauwe reactie. Ja. Dus zoveel in de trant van pap en nat houden. Van, wat jullie vinden, vind ik ook belangrijk. Maar dat is nu echt nog niet mogelijk. Mm. Nee, klimaatneutraal 2050 is echt het eerste haalbare wat we kunnen doen. Terwijl we weten gewoon dat het moet eigenlijk voor 2025. Dus de kop in het zand, de... Niet opschieten, de haast niet maken. Nee, eigenlijk vind ik de reacties van, ik vind het goed dat jullie het doen hoor, maar niet op deze manier. Ik vind dat, De minst stimulerende. Ja. Ja, ik vind het ook belangrijk, maar wat voor schuk kunnen we nou maken? Heeft toch allemaal geen zin, dan denk ik, dat vind ik het ergste. Dus ik denk dat heel lastig is. Ja, maar ik denk ook dat het gewoon is waardoor je ook op gewoon werk overspannen wordt. Namelijk heb te maken met een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Mm. Als ik denk van wat voor mensen lopen daar nou rond. Nou, dat is verantwoordelijkheidsgevoel het eerste dat in me opkomt. Ja. Zeker omdat het is nooit voor jezelf. Mm. Je hebt er zelf niks aan. En hoge dus inzet dus. Ja, zeker. Hey, misschien, want dit is natuurlijk een zware kost. Het is überhaupt zware kost, want het gaat over onze aarde. En daar moeten we ons zorgen over maken. Zeker als het over, aan Extinction Rebellion ligt. Heb je toch een positief gevoel ergens? Want het verhaal klinkt altijd zo hopeloos. Terwijl de acties wijzen eigenlijk heel erg op hoop, denk ik. Anders doe je het allemaal niet. Ja, dat komt best. Als ik mag spreken, dan benoem ik dat ook altijd. Mm. Want waarom ik er ook sta, is die hopeloosheid omzetten in hoop. Ja. En ook moedeloosheid omzetten in moed. Mm. Er is veel klimaatdepressie en klimaatangst. En wat daar het best voor schijnt te helpen, is om in actie te komen en om met gelijkgestemden dat te doen. Dus of zo'n actiedag aanwezig zijn, nou, ik nodig je vooral uit om een keer aan te sluiten. Want het is... De samenhorigheid. Zoveel. Ja, je maakt heel veel emoties mee. Dus er zit zoveel komt erbij kijken. Want de kracht of de strijdvaardigheid, de samenhorigheid. En je weet gewoon, je bent niet alleen. Ik was vandaag bij een kleinere actie die we elke maand organiseren door heel Nederland. En dan sta je daar met 20 mensen, maar dat geeft me zoveel hoop. Ja, dat is wel, zeker voor jou. Ik bedoel, ik gun het je gewoon van harte, omdat ik denk van, het is zo'n zware taak waar we aan staan. En de kritieken zijn ook absoluut niet mals. Dat ik ook ergens denk, in ieder geval fijn dat er nog iemand is die heel kritisch is over hoe wij met het klimaat opgaan, maar ergens toch nog hoop heeft dat we het wel degelijk kunnen veranderen. Mag ik het zo samenvatten? En alles wat we kunnen doen, zeg maar, dat kan al, dat redt leven. Zeg maar. Het is een fractie van een graad. Of als we iets kunnen doen waardoor het leven wat beter wordt, dan doe ik het zo graag. Eva, ik wil je heel erg bedanken. En sowieso ook even voor het inhoudelijke verhaal, hè, in plaats van alleen maar over de vorm. Ja, fijn. Dank ook voor de uitnodiging. Natuurlijk, geen enkel probleem. Slaap lekker zo. Dankjewel, succes nog. Ja, dankjewel, komt goed. Hey, naar aanleiding van het gesprek met Eva kregen we natuurlijk via de NPO Radio 1-app appjes binnen. Maar we kregen ook bellers, want dat kan ook nog steeds, namelijk op 0800-1121. En onder andere Sylvia. Hallo. Hi Sylvia. Ik heb in een soort notendop begrepen dat jij ook nog wel eens protesteerde tegen dierenleed. Ja, klopt. Het is wel jaren geleden. Maar dat werd dan georganiseerd door Bond voor Dieren. Een demonstratie tegen Bond. En dan denk ik van, dat ging altijd zo gemoedelijk. Nu is er altijd vechten, politie en dingen. Ik vind het zo jammer. Wat wij gedaan hadden, dat was Bond voor Dieren. Had bondjassen verzameld. En wij hadden zelf ook bij mensen gevraagd die een bondjas hadden. Mogen wij die hebben? Nou, en toen zijn we met z'n allen, ik denk dat het iets van 150, 200 mensen waren. Hmm. Allemaal met een bondjas aan. Dus dat was dan zogenaamd onze eigen bondjas. En we hebben toen in Amsterdam een grote stadsbus van achter bij het postkantoor daar ergens, hebben we die bus getrokken naar de Dam. Ja. En op de Dam aangekomen hebben we allemaal onze bondjas uitgetrokken. En die hebben we op een hoop gegooid. Die hebben dus, het was natuurlijk wel symbolisch, maar in ieder geval, want wij hadden helemaal geen bond, want wij waren natuurlijk tegen. Maar hebben we die bondjas uitgetrokken. Maar als boetedoening hebben wij, omdat we dat bond gedragen hadden, hebben wij die bus getrokken. Mm. Ja, en alles verliep dan zo rustig en zo, zo mooi. En dan denk ik, het heeft wel nut gehad. Want wie loopt er nu nog met bond? Ja, maar denk je dan niet van, ik wil je absoluut niks afdoen, want ik vind het hartstikke mooi hoor dat je tegen zoiets protesteert. Maar jullie waren natuurlijk niet de enige. Er waren best wel veel mensen die tegen bond protesteerden. En soms op een wat agressievere manier. Is het niet dat je denkt, misschien is allebei nodig? Nee, ik vind agressief niet nodig. Maar ja, ik spreek van 40 jaar geleden, hè? Hmm. Wat voor reacties kreeg je eigenlijk toen je dat deed? Heel veel. En we haalden de pers. Mm-hmm. En we haalden, ik weet niet of het op de televisie kwam, maar in ieder geval de krant die heeft zijn aandacht aan besteed. En ook een actualiteitenrubriek die heeft ook ja, wel iets over gezegd. Maar denk ik, ja, het heeft toch... Ik wil niet zeggen gelijk de volgende dag... maar toch in de loop der jaren merk je toch meer dat de mensen bewust zijn... en geen mond meer dragen, of in ieder geval heel weinig. Ja, steeds minder. Dus je zegt, geduld is ook een schone zaak. Hou het vooral netjes. Dat maakt uiteindelijk... Houd het netjes, maar blijf volhouden. Ja, dat is het. Lange adem. Ja, want we hebben niet alleen dat gedaan. We zijn ook naar Netse fokkerijen geweest. We hebben geen hokken open gedaan. Maar daar hebben we onze stem laten horen. Daar hebben we dus voor de deur gestaan. Ja, precies. Maar dan ga je wel alweer wat meer naar de bron toe, hè? Dan is het toch dan wel iets meer die confrontatie. Dan ga je meer naar de bron. Maar als je het daar gewoon netjes houdt... dan moet je daar natuurlijk ook naartoe kunnen. Hmm. We zijn ook een keer met glasplaatjes... naar de varkensfokkerijen gegaan. Ja. Op de fiets hebben we de boeren wakker gemaakt en een glasplaatje aangeboden. En die varkens die zaten dus vastgebonden. Er waren erbij, die hadden gewoon de halsband, die was in hun nek gegroeid. Nou, varkens liggen niet meer in hokken vast. Mm. De varkensflats die zijn verboden. Ja. Denk ik, het heeft toch wel effect gehad. Ja, toch tegelijkertijd hebben we nog steeds een enorme bio-industrie natuurlijk. Een enorme bio-industrie, klopt. Dus we hebben nog een weg te gaan, zeker als het over diervriendelijkheid gaat. Ja, maar ik wil ook niet zeggen dat het gelijk de volgende dag geholpen heeft. Maar doordat wij dat deden, en meerdere gingen natuurlijk ook weer actie voeren. Maar gewoon op een nette manier. Ja, dat is wel iets wat je heel belangrijk vindt. Hè? Het wordt netjes, dat hoor ik heel vaak terugkomen. Ja, ja, zonder... wat wilde ik nou nog zeggen? Dan ben ik het even kwijt. Ja, sorry. Maar niet uit. Het is ook laat, hè? Zo is het ook. Ik ben ook wel eens wat kwijt, hoor, op dat tijdstip. Ik zal het je niet kwalijk nemen. Sylvia, ik wil je sowieso heel erg bedanken. Niet alleen voor je verhaal, maar ook voor al je inzet... die je dus al die jaren geleden hebt gedaan. Ja. Dank je wel. Fijne nacht nog. Dank je wel, hoor. Dank je wel. En ik ga van Sylvia door naar Dielke. Ook Dielke, jij belde ook zomaar naar de Nacht van BNNVARA. Ja, ik luister eigenlijk altijd. Maar goed, en in dit geval had ik nu iets... doordat degene die haar standpunten vertegenwoordigt... Mm-hmm. over hoe het allemaal moet in onze maatschappij... en dat je zomaar ergens naar binnen mag gaan... en iets mag doen wat jij dan lollig vindt... Ja. Zoals, laat ik maar zeggen, een aanslag op schilderijen of iets dergelijks. Mm-hmm. Je vergeet ook voor het gemak. Ze vergeten dan ook voor het gemak... dat er misschien andere mensen lopen in zo'n museum... die daar echt helemaal van in de war kunnen raken. Maar volgens mij heeft ook niemand gezegd dat we dat doen omdat het mag. De hele aard was juist omdat het disruptief is. Dus nee, je mag niet. Kijk, wat ze dus zei was onder andere dat ze er vertrouwen in heeft... dat uiteindelijk door met behulp van de wet het verboden zal worden... dat je kleine stukjes mag gaan met het vliegtuig. Dat was een van de dingen die ze zei. Nee, dat is wat ze hoopt. Hè? Dus dat je door middel van een bepaalde manier van actie voeren... de mensen in ieder geval in beweging kan krijgen... om het niet over 10 jaar pas te gaan doen... maar de urgentie gewoon te vergroten. Nee, wat ze zei was dat ze vond, dat ze hoopte, dat ze dacht... dat door hun acties er wetten zouden komen... dat je geen kleine stukjes met het vliegtuig zou kunnen gaan. Ja, okay. Jij denkt dat kan gewoon niet met dit soort acties. Klaar, je moet gewoon van allemaal spullen afblijven. Ik zeg dus, als zij dat vindt, er zijn wetten... dat je met je fikken van allemaal spullen af moet blijven. Mm. Ook actievoerders. Dus ook zij bouwt dus nu verder, zegt ze... op het feit dat er wel wetten zullen kunnen komen... als je maar hard genoeg actie voert... zodat het verboden wordt dat je kleine stukjes vliegt. Straks hoort het ook dat je geen kleine stukjes mag autorijden en weet ik wat. Mm. Maar ze vindt dus, ze zegt dus dat ze hoopt dat het dan gebeurt... door hun acties. En ondertussen doen zij acties die niet mogen. Ja, dat kan klopt. Je niet maken. Nou, okay. En dat kan je niet maken. Je kan niet van het ene balletje eten en dan, hè, enzovoort. Dus het is maar op welke manier zou je het wel graag willen zien, Dielke, hoe mensen hun punt maken en dat het dan ook aankomt? Want snap je ergens wel het gevoel dat mensen op een gegeven moment denken... ja, ik sta al 40 jaar ergens met een spandoek, maar er gebeurt niks. Ja, ik kan je een voorbeeld geven wat ik wel eens eerder heb gezegd. Ik heb bijvoorbeeld geen plastic

een plotselinge opstand van het volk tot een blijvende politieke verandering leidt. Met andere woorden, het volk moet zich verenigen, de machtige heersers moeten vallen. Makkelijk is het niet, maar het kan. Om te kijken wat nodig is voor een geslaagde revolutie, sprak ik met drie verschillende mensen over drie verschillende revoluties die nog niet zo lang geleden plaatsvonden. Eerst sprak ik met Rob Zoutberg, Spanje-correspondent voor de NOS. Hij was erbij toen de demonstraties in Catalonië bijna, maar net niet voor een revolutie zorgden. Ik vroeg hem wat zich daar nou precies afspeelde. Ja, we waren destijds in Catalonië een paar dagen voor, want er is een referendum daar geweest over onafhankelijkheid. Het was ontzettend spannend. Er waren rellen en er waren vooral ook, wat ik me herinner, echt gigantische demonstraties. Ik vroeg Rob waarom hij voelde dat juist deze demonstratie zo krachtig was. Nou, er is een moment geweest wat ik me nog heel goed kan herinneren tijdens die demonstraties, tijdens die protesten. En dat was op het moment dat er echt een oproep werd gedaan om met de rug te gaan staan tegenover de Spaanse veiligheidsdiensten, tegenover de Spaanse ministeries in Barcelona. Ik kan me nog herinneren dat ik daar op straat liep en dat ik tussen met meer journalisten daar liep en aan ze vroeg, is dit nou een revolutie? En iedereen was het erover eens dat het was. Dat het voelde echt als een revolutie, als iets wat onomkeerbaar was. Goed, uiteindelijk is het doel niet bereikt en is Catalonië gewoon nog deel van Spanje. Waarom is het, ondanks die grote demonstraties en rellen, nou toch mislukt? Nou, er zijn twee factoren waardoor het uiteindelijk mislukt is, denk ik. Ten eerste was er niet echt een plan. Het referendum is gehouden, de onafhankelijkheid is zelfs even uitgeroepen. Maar er was niet echt een plan hoe daarna verder te gaan. Er was ook nog een andere factor waar ze zich op hebben verkeken. Namelijk de steun vanuit Europa. Ja, het klopt, er zijn destijds ook allerlei rellen geweest bij stemkantoren. Maar dat waren, op de caper beschouwd, maar een handje vol. Oké, die beelden die gaven dus een vertekenbeeld waar de Catalanen slim mee omgingen. Rob vertelde me hier trouwens nog een opvallende anekdote over. Berucht is ook een, of beroemd of berucht, hoe je het ook wilt noemen, is ook een filmpje geworden wat ze naar buiten hebben gebracht, waarin een meisje in het Engels vertelt hoe de Catalanen onderdrukt worden en hoe hun onafhankelijkheidsstreven neergeslagen wordt. Later bleek dat gewoon een actrice te zijn. Tot zover Catalonië. We steken de Middellandse Zee over en gaan naar Tunesië. Het land dat door de Jasmijnrevolutie in 2011 een democratie werd. Ik vroeg Fairuz hoe die democratie tot stand kwam. Omdat er een koopman, een jongen van 23 jaar destijds, zichzelf in brand heeft gestoken omdat hij in conflict kwam met een politievrouw. Uit wanhoop heeft hij benzine gekocht en over zich heen gegoten op het plein voor het gemeentehuis van Sidi Bouzid. Een man die zichzelf in brand steekt, dat lijkt me nog niet per se een aanleiding tot een revolutie. Het was de combinatie van economische misère met de corruptie en de frustratie en de boosheid daarover. Oké, corruptie, frustratie, daarvoor gaan mensen dus de straat op. Maar hoe werden die protesten, waar media in handen van de staat zijn, nou zo groot? Gedeeltelijk via Facebook. En ook omdat er een foto is verspreid, al heel snel. Dat blijkt trouwens later, blijkt dat een getruckeerde foto te zijn geweest. Een getruckeerde foto. Zoiets hadden we ook in Catalonië. Oké, die onvrede die speelde dus al langer. Maar zagen de mensen het succes van die revolutie aankomen? Als ik aan mensen in mijn omgeving vraag van hebben jullie het zien aankomen? En dan heb ik het over mensen in Tunis. Dan zeggen zij eigenlijk allemaal nee. Het was ongekend, zeker in deze regio. Niemand had het zien aankomen. Oké, volgens Fairuz had dus niemand dat succes zien aankomen. En toch is het gelukt. Althans, hoe wordt er op dit moment eigenlijk over die protesten gepraat? Dat is treurig. Het gaat economisch slechter dan op het moment dat de revolutie uitbrak. En al politiek gezien zijn we eigenlijk weer terug bij af. Dus mensen voelen zich bekocht. Ze hebben het gevoel dat in elk geval de revolutie ze nog niets heeft opgeleverd. Veel mensen voelen zich ook echt verraden. Dus het is, op dit moment is het moeilijk om mensen te vinden die er iets positiefs over te melden hebben. Oké, is de revolutie dan misschien toch mislukt? Ondanks het succes direct na de revolutie. Ik ken niet de wereldgeschiedenis uit mijn hoofd. Ik ken geen voorbeelden van landen die erin zijn geslaagd om daarna in 10 jaar tijd een helemaal picobello democratie op te bouwen. Nee, ja. Ja, er zijn stappen achteruit gezet. Maar er zijn ook heel veel verworvenheden die duidelijk echt gerelateerd zijn aan de revolutie op de dag van vandaag. Bijvoorbeeld het feit dat ik nu ontspannen in mijn tuin met jou aan de telefoon vertel over dat dit toch eigenlijk een bijna dictatoriaal regime is. In de tijd van Ben Ali hadden we dit gesprek al nooit kunnen hebben. Oké, zo'n democratie opbouwen heeft tijd nodig. Fayrouz geeft mij een mooi voorbeeld waarin ze aangeeft dat er sinds de Jasmijnrevolutie wel degelijk dingen zijn veranderd. Maar waardoor slaagde de Jasmijnrevolutie dan? De Jasmijnrevolutie werd vooral geslaagd omdat er eigenlijk heel vlot sprake was van iets wat in grote lijnen lijkt op een democratie. Een andere factor die vaak wordt genoemd is dat Tunesië, anders dan bijvoorbeeld Libië, internationaal gezien niet zo heel veel interesse trok. Het werd een beetje met rust gelaten door andere landen. Kijk, dat is interessant. Waar Rob eerder over Catalonië aangaf dat er een gebrek aan een plan en een gebrek aan steun vanuit het buitenland was, lijken deze factoren in Tunesië juist tot een geslaagde revolutie geleid te hebben. We reizen verder naar Iran. Dikke kans dat u beelden heeft gezien van de protesten daar, vanwege de dood van Mahsa Amini. Ik praat over die protesten met Payman Jafari, historicus, Iran-deskundige en zelf ooit gevlucht uit het land. Ik vraag hem wie eigenlijk de demonstranten zijn die nu de straat op gaan. Nou, je ziet eigenlijk een hele grote groep van diverse mensen, ook verspreid over het hele land in Iran. Mm-hmm. Maar wat je ook ziet is dat de drijvende kracht achter deze protesten wel de jongeren zijn. Er zijn eerder protesten geweest in Iran, maar dat heeft de laatste jaren niet geleid tot een val van het regime. Waarom zijn deze protesten nou anders dan de protesten hiervoor? Ja, een aantal elementen. Eerste element is dat het echt om vrouwenrechten gaat. Wat het eigenlijk bijzonder maakt, niet alleen in Iran, maar in de hele wereld zou ik zeggen, is dat vrouwen voorop lopen in deze protesten. Andere verschillen zijn dat connecties gemaakt worden ook met andere eisen. Dat het gaat dat je een goed leven hebt zonder armoede, zonder sociale ongelijkheid, zonder genderongelijkheid. Ja. En derde punt, dat er echt een muur van angst is weggevallen. Oké, er is dus een muur van angst weggevallen. Maar ik vraag me dan wel af, hoe lang is dat nou vol te houden? Dat is een hele goede vraag, want we zitten in een soort van wedstrijd nu. Welke kant gaat het eerst opgeven? Dat is echt moeilijk te voorspellen. Ik vroeg aan Payman wat de belangrijkste factoren zijn om deze revolutie te doen slagen. Eén is eigenlijk gezamenlijk een eis kunnen formuleren die haalbaar is. Het tweede element, deze protesten zijn heel belangrijk, maar ze moeten nog groter worden, willen ze echt de staat terug kunnen dringen. Het derde punt is dat je daarvoor organisatie nodig hebt om dat te kunnen doen. Dus uit die protesten moet er ook meer organisatie ontstaan om gezamenlijk strategische eisen te stellen. En hij noemt nog een essentiële factor voor het succes tot nu toe. Er is heel veel hoop. Hoop is een hele belangrijk ingrediënt voor sociale bewegingen en zelfs revoluties. Hè? Want daarmee kun je natuurlijk heel lang volhouden. Ja, hoop is mooi, maar dat is natuurlijk nog niet genoeg voor een revolutie. Hoe schat hij de kansen in op een succesvolle revolutie? Ja, dat is echt in de toekomst kijken. Dat is heel lastig. Het enige wat ik kan zeggen is dat deze protesten nu al heel lang doorgaan en dat ze doorzetten. Wat ik in ieder geval weet, dat er geen terugkeer naar eerder mogelijk is. Nu we deze drie revoluties naast elkaar hebben gelegd, vallen een paar dingen op. Voor een geslaagde revolutie heb je eigenlijk al een flinke portie ellende, armoede en corruptie nodig, zodat mensen weinig te verliezen hebben. Daarnaast spelen social media bij alle drie de revoluties een enorme rol. Ook inzet van acteurs of andere trucjes kan doorslaggevend zijn. Verder is een duidelijk plan nodig. Daar ontbrak het aan in Catalonië, in Tunesië was die er wel en in Iran wordt het als een belangrijke factor gezien. Tot slot is hulp van buitenaf heel belangrijk. Daar liep het in Catalonië op stuk, in Tunesië werd de president niet van buitenaf gesteund, waardoor er ruimte was voor de revolutie. En de demonstranten in Iran vragen niet voor niets om onze aandacht. Of een revolutie daadwerkelijk slaagt, weet niemand van tevoren. Maar wat we wel weten, is dat deze factoren een belangrijke rol zullen spelen. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. De Nachtkraker, inderdaad. En in de Nachtkraker van deze week gaan we ver terug in de tijd. We hadden het deze nacht over protest en verzet. En natuurlijk ook, zoals je de redacteur David net hoorde, over revolutie. En je gaat nu een fragmentje horen uit het VARA-programma Het Oproer Kraait. Dat in 1972 ook al terugblikte op protestbewegingen uit het verleden. En de vraag van vannacht die gaat over een historische gebeurtenis uit 1933. Er was toen een economische crisis en de regering Colijn verlaagde de lonen, ook die van de mensen die in het leger dienden of bij de marine. Dat zijn onze Jantjes met de Brani-kraag. Aan de bioscoop tenminste, in de Schouwburg. In de werkelijkheid hadden de marinemannen op Harer Majesteits vloot het wel een klein beetje minder jolig. En net als al het andere overheidspersoneel kregen ze loonsverlaging na loonsverlaging. En de vakbond die voor zijn mensen opkwam, die werd niet eens aangehoord. Die werd door de hoge mieters hooghartig van de stoep gestuurd. Ze moesten maar een briefje schrijven, zei minister Dekkers. Toen zijn bij de zoveelste verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden de mensen op het oorlogsschip gaan muiten. In Surabaya waren de dag tevoren honderden Indonesische marinejongens, want die zaten er veel op de vloot, honderden Indonesische marinejongens in Surabaya die protesteerden, waren achter de tralies gezet. De bemanning pakte het daarom een beetje anders aan. Terwijl hun commandant en nog een stel officieren aan wal in Kota Raja zaten te souperen, voeren zij broodnuchter de haven uit. Als protestdemonstratie. Deze Jantjes eisten, nee, niet eens verbetering van hun bestaan. Ze eisten alleen maar dat de aangekondigde zoveelste verslechtering niet doorging. Daarop wist de regering van christelijken en liberalen maar één antwoord. Er verscheen een vliegboot van Harer Majesteits Koninklijke Marine. Een bom, 23 doden, 13 gewonden en de muiterij was voorbij. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen. De Nederlandse regering die een bom gooit op demonstrerende arbeiders. Maar het gebeurde toch echt toendertijd. Ja, misschien maar goed voor de demonstranten van nu om te weten dat de methodes een beetje beschaafder zijn geworden. De vraag van deze week gaat over dat fragmentje wat je net hoorde. En de vraag luidt: hoe heette het schip waarop de muiterij plaatsvond in 1933? Hoe heette het schip waarop die muiterij plaatsvond in 1933? Je kan het laten weten via de NPO Radio 1-app die gratis is, of bellen naar 0800-1121. En dan win je natuurlijk die heerlijke chocoladereep en de eer.

De Nachtkraker. Ja, we gaan nog even terug naar De Nachtkraker. Want er was natuurlijk weer een fragment. En als je dat fragment goed weet, als je weet wat je daar hoort en het antwoord dus op de vraag goed kan formuleren, dan ben ik hartstikke blij. En jij misschien nog blijer, want dan krijg je dus een heerlijke chocoladereep toegestuurd. En je krijgt natuurlijk alle eer. En er zijn weer heel veel reacties binnengekomen. Dat vind ik altijd heel leuk. En dat is ook hier voor team leuk, want dat is dan alles binnenharken en een beetje kiezen en iedereen snel op een rijtje zetten. En ja, dan wordt het heel spannend. Want zit jij erbij als je het goed hebt? De vraag was, hoe heette het schip waarop de muiterij plaatsvond in 1933? Dus ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal op is binnengekomen. Zowel via de gratis NPO Radio 1-app heb ik antwoorden voorbij zien komen. Maar er zijn ook altijd mensen die bellen. En onder andere heb ik... even kijken, waar ga ik voor? Ja, ik ga voor Hosman. Hallo. Goedendag. Ja, goedenavond. Je hebt het fragment gehoord en je dacht, volgens mij weet ik het. Ja, een hele beroemde foto, hè? Die overal verschenen is. Maar wit foto van de Surabaya. Of in Surabaya van de ruiter. Die met een bom getorpedeerd was. Hoe noem je dat? Ja, dat, dus schip de ruiter. Het schip de ruiter. Ik moet je helaas teleurstellen. Nou, dat is jammer. Ja, ik vind het heel jammer. Vooral omdat je het ook zo heerlijk overtuigd zei. Ik denk van, dat zou zo fijn zijn als jij dan nu die chocoladereep krijgt. Maar ongetwijfeld, die foto, ja, die kan ik niet zo voor me halen. Maar jij weet meteen welke het is. Ja, of het is de Surabaya. Maar dan ben ik in de waard. Maar goed, dat is dan voor een volgende. Nou, ik vind het in ieder geval hartstikke leuk dat je even belt. Ja. En blijf hangen, want je weet dat het goede antwoord vanzelf komt. En misschien dat je dan ineens denkt, oh ja, dat was het. Fijne avond. Dankjewel. Ja. Doei doei. Ja, en dan gaan we door. Want we hebben onder andere in de app heel veel antwoorden gekregen. Zoals ik net al zei, daar heb ik ook goede antwoorden voorbij zien komen. Ook een paar fouten. Maar ik heb inmiddels ook Hans aan de telefoon. Ja, dat klopt. Hi. Hi. Hey, vertel. Wat denk jij dat het goede antwoord is? Nou ja, als oud marineman, ik zet mijn geld op de 7 provinciën. Oké, wacht heel even. Even bij het begin beginnen. Als oud-marineman, zeg jij, moet ik daaruit concluderen dat je dat altijd moet weten als oud-marineman? Nee hoor. Oh. Ik vind het een hele leuke bekomstigheid. Ah, je zit gewoon volledig in die kennis. Ja, sowieso. Geschiedenis, geweldig. Ah, oké. Ja, terwijl geschiedenis is lang niet altijd gezellig. Ook in dit geval is het best nee, net. Nee, maar het boeit me maateloos en... Ik dacht even dat we naar het Jordaan oproer gingen, maar dat is een jaar later. Dus ja, de roerige jaren 30, hè? Zeker, roerig dat ze waren, absoluut. Hé, wat zei je nou dat het goede antwoord was? Ja, volgens mij de 7 provincie, maar wat hij de vorige belde, die had het... Oh. Ja, ho is. Kijk eens, je krijgt gewoon een volledig stadion aan applaus, krijg je. Nou, leuk, leuk. Ja, je wou zeggen, de vorige beller die klonk ook heel overtuigend. Dus die begon met Surabaya en dat was ook het eerste dat in mijn hoofd schoot. Ja. Maar ik bedacht me. Ja, en dus ineens denk je, hé, wacht eens even. Gelukkig heeft hij het gezegd wat ik dacht en dat was het niet. Nou ja, dan blijf ik over, dat moet wel goed zijn. Dat is niet helemaal waar, want toen ik belde gaf ik gelijk het goede antwoord. Surabaya had ik al verdrongen, dat heb ik niet genoemd. Oké. Nou, heel goed. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het altijd superleuk om iemand de volle eer te geven. Dus jij als oud-marineman, je krijgt hem gewoon van me. Ja, dankjewel. En je krijgt ook die chocoladereep, dus blijf vooral nog even bij ons. Ik blijf. Oké, dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Tot de volgende keer, hoi. Madonna, Material Girl. Ja, toch ook een soort protestliedje. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ben ik de min? Ben ik de min? Omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne. Ben ik de min? Ben ik de min? Omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Laat maar vallen, dan het komt er toch wel van, het geeft hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. De Nederlandse cultuur barst van de protestliederen van Frank Boeien tot Doe Maar. De Nederlandse muzikant schuwt het activisme niet. En ook in de hiphop scene zijn ze niet bang om van zich te laten horen. Op wat voor manier zitten deze protestliederen in elkaar en wat voor invloed hebben zij gehad? Ik ga erover in gesprek met mediadeskundige Kim Dankoor. Kim, goeienacht. Goeienacht, hè, jij? Ja, ik zeg wel goeienacht, maar jij zit volgens mij in Atlanta, de VS. Klopt inderdaad. De Amerikaanse hiphopstad. Ik ben ook hiphoponderzoeker. En ik zit daar nu inderdaad en het is nu 9:50 's avonds. Oh, oké, okay. Nou dan zeg ik goedenavond. Ja. En wat een fijn tijdstip. Ja. Iets na 10, altijd zo lekker. Hey, inderdaad, Atlanta, de hiphopstad, dat zeg jij wel. Maar is dat niet recentelijk pas een beetje de hiphopstad? Klopt inderdaad. Ja, het begon natuurlijk in de Bronx in New York. Dus New York heeft echt wel lange tijd de hip-hop scene gedomineerd op een positieve manier. Daarna ging het naar LA, jaren 90. Toen weer terug naar New York, begin 2000. En vanaf ongeveer 2007, 2008 domineert Atlanta. Ja. Door de beats en de thema's in de muziek. Thema's, dat is natuurlijk in dit geval protest waar we het over hebben. Je noemde de Bronx, New York, daarna Los Angeles. Als ik aan Amerika denk, denk ik nou, dat lijkt me ook echt nou twee steden als een enorme voedingbodem om protestliedjes te gaan schrijven. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad zeker. En misschien is dat wel eerst interessant om te vertellen hoe de hiphopcultuur is ontstaan. Zeker. Het is ontstaan door de slechte omstandigheden in de Bronx in de jaren 70 en 80. Mm-hmm. En dat komt dus doordat een bestuurder, Robert Moses, in de jaren 50 en 60 beslissingen heeft genomen. Dat heeft geleid door die negatieve condities in de Bronx. Dus heel veel armoede, criminaliteit. Doordat hij dus besloot om snelwegen aan te leggen in het midden van de Bronx en appartementencomplexen. En onder die omstandigheden, dus armoede, criminaliteit en uitzichtloosheid, besloten Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash en DJ Kool Herc dus de hiphopcultuur te bedenken. Iets creatiefs voor de mensen in de wijk, waarin ze hun frustratie konden uiten, ook plezier konden beleven. En natuurlijk peace en unity ook verkondigen. Ja, eigenlijk een totaalpakket. Hè? Dus je creativiteit kwijt, je gevoel kwijt in muziek. Mm-hmm. Maar ook duidelijk een boodschap te vertellen. Amerika is natuurlijk sowieso een land met een ingewikkelde, rare geschiedenis. Waarin er sprake is geweest van heel veel onderdrukking, racisme. We merken daar tot op de dag van vandaag van alles van. De indeling van die wijken. Mm-hmm. Ja, is dat toch, heeft dat niet ook de beste muziek opgeleverd in New York? Ja, vind ik natuurlijk wel. Ja, als hiphopliefhebber en onderzoeker. Mm. En wat belangrijk is om uit te lichten is het nummer The Message van Grandmaster Flash en The Furious Five. Het was niet het eerste protestnummer binnen rap, maar wel het eerste succesvolle protestnummer. Mm. En in dat nummer leveren ze dus sociaal commentaar. Proberen ze dus aan de mens of aan de luisteraar uit te leggen wat de slechte omstandigheden in de wijk. Waarom het misschien voor een jongere aantrekkelijker is om de criminaliteit in te gaan in plaats van naar school te gaan. Dat was heel slecht onderwijs in die tijd. En een jongere zag bijvoorbeeld mannen die de criminaliteit in gingen en vrouwen misschien met allemaal mooie spullen en heel erg flesje in die tijd. En een jongere die dan misschien in huis moest dealen met ratten in de voorkamer en kakkerlakken in de achterkamer, kan misschien dan verleid worden om verkeerde stappen te nemen. Dus het was heel erg duidend van oké, dit is onze omstandigheden, of dit zijn onze omstandigheden. Het komt door Reaganomics, dus het economische beleid van de jaren 80. En dit is onze schreeuw om hulp of zo. Luister naar ons en probeer ook het politieke beleid te veranderen. En laat ook ons als gemarginaliseerde groep een stem geven. Of geef ons ook een stem. Sorry, ze gaven de gemarginaliseerde groep een stem. En natuurlijk ook van, hey, wat kunnen we dan eraan veranderen? Ja, ze claimden die stem eigenlijk. Worden. Ja, ja. Precies. Want jij zei net al het woord succesvol. Hè? Het was het eerste succesvolle, tussen haakjes protestnummer. Want het is natuurlijk altijd meer dan dat alleen. Bedoel je dan succesvol als in de charge, in de hitlijsten? Of succesvol met het aanwakkeren van een soort gevoel, van de boodschap? Nee, succesvol commercieel in de zin dat het inderdaad wel de charts bereikte. Alhoewel dat wel een bescheiden succes was. Maar voor mij ook vooral heel erg succesvol. Omdat het ook andere rapartiesten aanspoorde. Om ook sociaal commentaar te leveren in hun teksten. En niet alleen maar in Amerika, ook wereldwijd. Dus ook rapartiesten in Europa zoals Italië, Frankrijk en ook Nederland. Maar ook op andere continenten werd echt aangespoord om rapmuziek, de kunstrap, te gebruiken om sociaal commentaar te leveren. En hopelijk ook de politiek te bewegen. En ik heb niet hard bewijs dat door bepaalde nummers politieke beslissingen werden genomen. Maar er bestaan natuurlijk wel theorieën die ook zeggen van, hey, politieke boodschap of sociaal commentaar in muziek kan leiden tot meer empathie. Weet je wel, door mensen die misschien niet uit die omstandigheid komen. Maar ook natuurlijk om politiek actiever te worden. En dus inderdaad ook wel politiek direct misschien te bewegen om andere beslissingen te nemen. Ja, een movement te creëren sowieso. We gaan even een klein stukje luisteren. Grandmaster Flash en The Furious Five. Ja. Met het nummer The Message. Yes. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. Ja, Kim, ik denk dat iedereen dit wel kent. Of dat je het in ieder geval een keer gehoord hebt. Precies, heerlijke stempel ook. Ja, je zei het ook net al. Het is heel duidend meteen. Hè? It feels like a jungle. Mm-hmm. Rats in my living room. Het is, je ziet het meteen voor je hoe iemand in zo'n situatie zit. Is dat misschien? Ja, is dat niet ook gewoon de kracht van hip-hop? Hè? Dat het door middel van de beats, maar ook omdat je ruimte hebt voor heel veel taalgebruik. Zeker, ja, klopt. Ja, helemaal waar. En natuurlijk ook de kunst van woordspelingen en inderdaad het heel erg beeldend maken. Mm. Dat is zeker de kracht van rapmuziek. Ja, werkt dat eigenlijk door tot op de dag van vandaag? Zijn er artiesten waarvan je zegt, die zijn echt op dit moment heel belangrijk als het gaat om inhoudelijke movements eigenlijk creëren of politiek geëngageerd? Ja, zeker. Kijk, ergens is het natuurlijk tragisch dat die thema's vandaag de dag nog steeds in rapmuziek voorkomen. Want je hoopt natuurlijk dat op een gegeven moment de omstandigheden, de condities veranderen, dat soort thema's niet meer nodig zijn. Maar bijvoorbeeld een Kendrick Lamar heeft op zijn album Good Kid, Mad City ook ditzelfde thema's aangehaald. J. Cole maakt ook dezelfde soort muziek. Rhapsody, een rapartieste, die maakt ook dezelfde soort muziek. Dus die thema's zijn nog steeds zo belangrijk. En wat ik mooi vind aan rapmuziek is dat bepaalde rappers die condities, of eigenlijk alle rappers moet ik eerlijk zeggen, die condities wel ontstijgen. Weet je, ze maken nu, ze hebben best wel financieel succes, de een wat meer dan de ander, maar dat ze het nog steeds belangrijk vinden om een stem te zijn voor de mensen die nog steeds in die condities leven. En dat is natuurlijk ook de kracht van rapmuziek. Ja, jij leeft echt voor hiphop, dus je volgt het vanaf toen, je volgt het nu. Je zit niet voor niks in Atlanta. Merk je toch dat de teksten wel degelijk veranderd zijn? Zie jij dus dat hun wereld wel veranderd is? Dus dat de boodschap toch een beetje is verschoven de laatste jaren? Natuurlijk wel. Als je naar de hypercommercialisering kijkt, dan zijn de charts natuurlijk wel gevuld met nummers ook over het leuke leven. Dus het partyleven, de mooie vrouwen, de financiële successen. Maar binnen rapmuziek ook al lijkt het in eerste instantie heel erg party georiënteerd. Er zijn altijd wel één of twee lijnen, ook in dat soort nummers, die ook echt wel gaan over de slechte omstandigheden van sommige Amerikanen. Dus rapmuziek is gewoon politiek in zichzelf. Dus het is nooit zo dat, dat je rap los kan zien van politiek. Zelfs dus in die clubbangers, zullen we maar zeggen, zit er altijd wel iets in waarvan je denkt, het vertelt in ieder geval iets over, over cultuur, zeg maar. Ja, of even een referentie aan een politicus die een verkeerde beslissing heeft genomen. Of toch weer even refereren aan de burgerrechtenactivisten van een bepaalde tijd. Ja. En ik durf niet te zeggen dat in elk nummer zo voorkomt. Maar echt wel vaker dan, dan de gemiddelde luisteraar denkt of de gemiddelde persoon die een beeld heeft van rapmuziek. Hey, ik ga gelijk met een track, een nummer beginnen. Omdat ik daarna even er met jou over verder wil kletsen. En ik weet eigenlijk ook voor deze zeker, als je hem al niet kent, heb je hem in ieder geval een keer gehoord. Nou, fuck the police, die kwam volgens mij binnen overal. Niet alleen maar bij mensen hun oren, huiskamers en gemiddelde clubnachten, maar ook bij de politie zelf. Het was nogal een tekst die heel veel indruk maakte, hè, in Amerika. Ja, het is voor heel veel controverse gezorgd. De FBI heeft zelfs een brief geschreven naar Ruthless Records, de platenmaatschappij van NWA, dus de groep die dit nummer heeft gemaakt. En daarnaast waren er ook politici, conservatieve burgerrechtenactivisten, bezorgde ouders ook, die dachten van, oh, waar luistert mijn zoon of dochter naar? Die allemaal iets vonden van dit nummer F the Police. En wat ik interessant vind, is dat dus eigenlijk oudere burgerrechtenactivisten dezelfde boodschap hebben van, hey, er moet iets veranderen, er is excessief racistisch politiegeweld, wat kunnen we daaraan doen? Maar de oudere burgerrechtenactivisten spraken gewoon een andere taal en hadden gewoon een andere benadering. Dus toen rapartiesten, weet je wel, toen jongens van 19 en 20 jaar NWA dit nummer uitbrachten, was het echt van, oh, wat gebeurt er nu? En, oh jee, brengt het ons weer 10 stappen terug of zo? Maar zij spraken gewoon voor hun generatie. Ja. Ook angst, ja, zeker. Ja, ja. Ja, je zegt ook, als ik het goed filter, angst van verschillende hoeken. Maar dus ook angst uit de community zelf. Van, oh jongens, wat doen jullie nu? We waren zo goed op weg en wie weet fokken we alles nu wel op. Je kan toch zeggen dat er, denk ik, de andere kant opgeslagen is. Hè? Fuck the police heeft wel degelijk impact gemaakt op een manier dat je denkt, nou, ze werden wel een keer echt hard voor het blok gezet, die politie in Los Angeles. Ja, zeker, zeker. En het is ook gewoon belangrijk om ook het generationele aspect in acht te nemen. Weet je, dat is natuurlijk altijd wel dat in rapmuziek de jongere generatie net iets anders doet wat de oudere generatie niet meteen begrijpt. Zo ook bij burgerrechtenactivisme. Maar inderdaad, dit nummer heeft heel veel impact gehad. Het heeft ook ervoor gezorgd dat andere rappers van die tijd en weet je, ook dat soort muziek maakten. En ook de politie ter verantwoording riep. En dit nummer is een paar jaar eerder uitgebracht dan de Rodney King beating. Dat was dus een racistisch politiegeweldincident in 1991. En dat incident werd voor het eerst gefilmd, of het eerste incident dat werd gefilmd. En na dat incident braken ook de LA rellen uit. En daardoor gingen Ice-T en Dr. Dre nog meer nummers maken over racistisch politiegeweld. Yeah. Maar NWA en Fuck the Police is natuurlijk wel de eerste binnen die trend van, oké, je echt uiten over politiegeweld. En het niet op een zachte manier doen. Niet subtiel, niet mild. Nee, dit is wat het is. Dit is onze geleefde ervaring. En de wereld moet dit gewoon horen. Het beestje bij de naam noemen eigenlijk. Hè? Gewoon recht toe, zeker, recht aan. Ja. Yes. Ja, NWA, een bekende rapgroep. Het is nu al een paar keer gevallen. Ze komen dus uit Los Angeles. Zou je echt kunnen zeggen, ja, misschien werd dat toen de tijd niet zo gezien, maar eigenlijk was het ook gewoon een protestbeweging. Ze waren veel groter dan gewoon rappers met een grote mond. Nee, dit is nou echt protesteren. Ja, maar ik denk dat het toen vooral door de mensen van hun generatie ook echt wel zo werd gezien, hoor. Weet je, alweer, het is heel erg tragisch dat het nu dan ook weer een belangrijk protestnummer is. Vooral ook weer naar de moord op George Floyd en andere politiegeweldincidenten. Ja. Maar het was toen, werd het ook al wel gezien door leeftijdsgenoten. Van hey, dit is gewoon onze manier van protesteren. Hmm. Rap is een stem voor ons. En we zijn heel erg blij dat wij op deze manier mensen een kijkje kunnen laten nemen in onze leefwereld. Ja, precies. Hey, je noemde net George Floyd. Dat ligt natuurlijk absoluut in het verlengde waar zij het dus toen al over hadden. Zie je dan ook dat zo'n nummer meteen weer een nieuwe relevantie krijgt? Ja, ja, en je ziet dat in bepaalde jaren, zo ook in 2015 en 2016... toen Michael Brown helaas werd vermoord door politieagenten... dat dat nummer in de streams ook weer stegen. En inderdaad, na de moord op George Floyd... werd NWA's F the Police ook weer vaker gestreamd. En MC Ren, een van de leden van NWA, zei ook van... ja, weet je wel, in andere omstandigheden zou ik heel erg blij zijn dat dit nummer nog steeds relevant is en weer wordt gestreamd. Maar het is gewoon heel erg tragisch dat dit nummer gewoon 30 jaar nadat het is uitgebracht nog steeds zo relevant is. En het protestnummer nog steeds moet zijn van deze tijd. Ja, exact. Dat het gewoon relevant is om de onversneden verschrikkelijke inhoud eigenlijk waar het over gaat. Ja. Precies. Hey, ik moest ook aan iets denken. Ik leg het even aan jou voor. Ik weet bijvoorbeeld dat rondom de Black Lives Matter periode, dan waren er natuurlijk heel veel artiesten die zich uitspraken. Er waren ook wel eens hip-hop artiesten die zich niet uitspraken. Daar kwam dan vaak heel veel kritiek op. Komt dat niet ook omdat hip-hop een beetje zijn oorsprong heeft in protestsferen, dat het publiek soms ook te veel verlangt dat hip-hop artiesten dat dan altijd moeten zijn of doen? Ja, dat klopt. Ja. Of vind je ook wel dat ze eigenlijk altijd een verantwoordelijkheid hebben? Moet je altijd, ja, misschien breder zelfs, moet je als artiest altijd ook inhoudelijk zijn, vind je? Nee, ik vind dat een rapartiest, net als alle andere artiesten in de muziekindustrie, de ruimte moeten hebben om gewoon hun kunsten uit op de manier die zij willen. Hmm. Dus de ene keer kan het inderdaad echt alleen maar over leuk feesten gaan of over de financiële successen die je hebt behaald. Maar ik vind het wel heel erg mooi. En dat is ook hiphopcultuur. Als een artiest zijn of haar complexiteit kan laten zien. Dat je de ene keer het inderdaad kan hebben over feest en oer good time. En de andere keer het echt wel kan hebben over politieke issues. En heel veel rapartiesten kunnen dat natuurlijk ook gewoon. En om antwoord te geven op jouw vraag. Ik wil dat niet van ze eisen, maar ik vind het wel heel mooi als ze dat doen. Hmm. En dat ze die verantwoordelijkheid ook nemen. Omdat zij natuurlijk gewoon echt wel een generatie kunnen bereiken die of met dezelfde issues dealt, of heel ver ervan af staat, maar wel geïnformeerd kan worden, dat soort nummers. Ja. En op hun manier gewoon een beweging kunnen op gang kunnen brengen. Dus ik ben altijd blij wanneer een artiest die keuze maakt. Ja, ik vind het heel mooi. Je zei het eigenlijk aan het begin van het gesprek al, hè, over muziek kan ook empathie oproepen. Mm-hmm. Dus je wordt wat verzacht, je kan je wat meer verplaatsen. En ik heb wel echt het idee, ik ben maar gewoon een simpel meisje uit Nederland, dat ik door het luisteren naar hiphop in ieder geval een beeld heb gekregen. Oh, zo ziet Amerika eruit. Als ik in zo en zo'n wijk zou opgroeien, of als ik er zo en zo uit zou zien. Het geeft je echt wel een veel rauwer inkijkje dan een middagje kijken naar een documentaire over, weet ik veel. Ja. Toch? Ja, en ook vooral empathie voor de frustratie van jongeren. Omdat sommige jongeren sommige jongeren uit bepaalde klassen en in bepaalde wijken worden niet altijd begrepen. Maar als je inderdaad snapt onder welke omstandigheden zij opgroeien, dan snap je de frustratie en de stress ook meer. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. En natuurlijk, we hebben het nu natuurlijk over Amerika, maar in Nederland gebeurt eigenlijk hetzelfde. Heb je ook jongeren in bepaalde wijken die rap gebruiken om te laten zien hoe het eraan toe gaat. Of het nou gaat om arbeidsdiscriminatie of andere vormen van racisme of onderdrukking. Dus rapmuziek wereldwijd is gewoon een hele mooie tool om empathie te wekken. En hopelijk ook mensen aan te sporen om bepaalde politieke beslissingen te nemen. Of in ieder geval politiek in beweging te komen. Ja, ik ga zo meteen naar een van jouw favorieten van dit moment. Lil Baby, als ik het goed heb. Maar je noemde net even, in Nederland kennen wij het ook. Wie zou jij in Nederland nou echt als een protest hip-hop artiest zien? Mag ik het even zo samenvatten? Ja, natuurlijk. Ja, Zwart Licht. Oh ja, natuurlijk. Daar zat Aquasi ook in. Of zit misschien zelfs nog. Ja. Ja, precies. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja. En Typhoon, die snijdt natuurlijk ook wel bepaalde onderwerpen aan. Zijn broer heeft dat in het verleden ook gedaan. Er zijn ook genoeg artiesten in Nederland die hun stem op die manier laten horen, zeker. Ja, nou ja, ik zat te denken, misschien zelfs iemand als een boef bijvoorbeeld, hè, die veel over zijn eigen verleden vertelt. Maar wat ik ook tof vind, zeker bij hiphop, is dat het ook in clips heel vaak terugkomt. Hè. Dat zag je ook bij NWA, Fuck the Police. Los van de tekst is het ook heel duidelijk wat er in beeld gebracht wordt. Precies, ja, klopt inderdaad. Ja. En dat probeerde ik inderdaad eerder ook al uit te leggen. Dat het inderdaad ook heel erg overduidelijk kan zijn. Dus in beeld en in tekst. Mm. En soms is het beeld juist van, hé, ik ben aan het feest. Of hé, kijk mij, gezellig hier, leuk zijn. Maar dat je dan toch, bam, en één of twee politieke bars hoort. Ja, dus het is gewoon een heel interessant genre. En is dat bij zo'n Lil Baby dan ook het geval? Want daar wilde ik natuurlijk met jou mee afsluiten. Oh ja, precies. Nee, bij Lil Baby is het wel heel erg overduidelijk politiek. Want in de clip zie je ook dat hij een Black Lives Matter shirt draagt. En ook protesteert in de straten van Atlanta. Hmm. Maar hij heeft ook wel andere nummers. Want hij is een mumble rapper, zo wordt dat genoemd. Ja, dat je een beetje binnensmonds rapt, hè? Dat is het idee. Precies. Ja, klopt inderdaad. En er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat het mumble rappen op zich al een politiek statement is. Dus het is heel erg interessant hoe mumble rap ook binnen politiek kan vallen. En wat is daar het idee dan achter? Rappers... Nou ja, dat je dus eigenlijk je eigen taal spreekt, wat niet iedereen begrijpt. En dat het eigenlijk als een soort van decolonisatieproces gezien kan worden. Mm. Omdat je er zelf voor kiest om op een bepaalde manier jouw boodschap te verduidelijken. Die vooral heel erg duidelijk is voor mensen die dezelfde taal dan kunnen spreken. Dus een bepaalde generatie en bepaalde gebieden in Amerika. Natuurlijk misschien ook Nederland. Ja, exact. Dus dat je eigenlijk door middel van hoe je spreekt ook meteen de doelgroep bereikt waar het jou om gaat eigenlijk. Toch? Ja, en je ook weer afzet tegen bepaalde instituten. De establishment. En domineren. Ja, precies. Oké. Dus dat doet hij. Sorry, als ik nog even... Ja, precies. Ja. Ga door, klopt, hoor. Ja, dat doet hij. Ja. En nee, omdat ik inderdaad... Ja, nee. Omdat ik net vooral mannen noemde. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel vrouwen in Nederland die politieke en sociaal commentaar leveren. Zoals bijvoorbeeld een Keisha, een drillrap-artieste, die eigenlijk de beats van drillrap gebruikt. Dus ook, weet je wel, aanspreken tot jongeren, maar dan juist weer inhoudelijk hele andere teksten heeft. Mm. Dus dat wilde ik ook nog even gezegd hebben. Maar we kunnen nu zeker naar... Nou, ik vind het heel goed dat je het even gezegd hebt. Ja, absoluut, tuurlijk. Vrouwen, die zijn er ook gewoon. Jazeker. Lil Baby, ja, je zei het al over de clip. Je zei het over mumble rap. Twee hele duidelijke signalen waarop je zou kunnen zeggen... ja hoor, dit is zeker wel een protestrapper. Is er nog iets anders wat je zo fascinerend aan hem vindt? Ik vond het heel tof van hem dat hij inderdaad als jongere rapper ervoor koos om een overduidelijk politiek nummer te produceren of in ieder geval te maken. Wat ik dan wel weer jammer vind is dat hij na het uitbrengen van dat nummer hij het gevoel had dat hij werd gebruikt door politici in Atlanta om te laten zien dat ze nog hip zijn en cool en dat Lil Baby ze support. Mm. Dus eigenlijk doordat na het uitbrengen van dat nummer politici echt aan hem gingen trekken van oh, Lil Baby wordt onderdeel van mijn campagne, hey Lil Baby, een foto, is hij eigenlijk besloten om niet meer zo overduidelijk politieke nummers te maken. Ja. Wat heel erg jammer is. Ja. Heel jammer, maar het wordt er ook heel meta van eigenlijk. Want ook dat is natuurlijk weer een politiek statement. Als hij vanaf nu alleen maar clubbangers gaat maken, zegt hij eigenlijk ook... hey, ik bepaal lekker zelf wat ik doe, toch? Dat is zeker zo. En ik vind wel fijn dat hij onlangs wel in een interview zei van ik vind het nog steeds belangrijk om er te zijn voor mijn community. Ik draag bij waar ik kan, weet je wel, financieel of op andere manieren. Maar ik ga niet meer per se overduidelijke politieke boodschappen maken. En dat is ook zeker zijn keuze. En natuurlijk is het heel erg mooi wanneer iemand financieel een steentje bij wil dragen en teruggeeft aan de gemeenschap. Wat ook weer een onderdeel is van de algehele hiphopcultuur. Ik wil je heel erg bedanken. Kim, dank hoor vanuit Atlanta. Ja, sorry hoor, het is voor mij inmiddels half vijf, dus ik struikel soms een beetje. Ik vind het een heel leuk gesprek, want het is een oneindig fascinerend genre en er valt zoveel over te vertellen. Dus ik ben heel blij dat je me weer een klein inkijkje hebt gegeven. En ik ga natuurlijk afsluiten met Lil Baby en The Big Picture, oftewel de track waar jij het net over had. Geniet daar ook, in het gekke land. Ga ik doen, clubbangers en weet ik veel wat politiek. Ik ga morgen Stacey Abrams campagne helpen. Nou, we zitten midden in de midterms, dus je hebt je absoluut niet te vervelen daar. Hey, dankjewel. Zeker niet, dankjewel. Hier komt die Lil Baby met The Big Picture. Doei. protesting growing national outcries continues over the death of George Floyd. Last night, people protesting in Minneapolis escalated as demonstrators were lashed by tear gas and rubber bullets. The main message here is that they want to see those officers involved. They want to see those officers arrested. Trade my 4x4 for GC3, ain't no more free of speech. I gave him chance and chance and chance again, I even told him please. I find it crazy the police to shoot you and know that you dead but still tell you to freeze. Fucked up, I seen what I seen. I guess that mean hold him down if he say he can't breathe. It's too many mothers just grieving, they killing us for no reason. Been going on for too long to get even. Throw us in cages like dogs and hyenas. I went to court and they sent me to prison. My mama was crushed when they said I can't leave. First I was drunk, then I sobered up quick when I heard all that time that they gave to Talib. He got a life sentence plus. We just some products of our environment, how the fuck they gon' blame us? You can't fight fire with fire, I know, but at least we can turn off the flames on. Every color person ain't dumb, and all whites not racist. I be judging by the mind and heart, I ain't really in the face. Fuck up the way that we living, it's not getting better, you gotta know how to survive. Crazy, I had to tell all of my lovers to carry a gun when they going outside. Stay in the mirror whenever you drive, overprotect and go crazy for mine. You gotta pay attention to the sign, seem like the blind following the blind. Thinking about everything that's going on, I boost security up in my home. I'm with my kind of, they right or they wrong. I call him now, he'll pick up the phone. And it's 5 in the morning, he waking up on it. Tell him wherever I'm at, then they coming. I see blue lights, I get scared and start running. That shit be crazy, they supposed to protect us. Swords and handcuffs and arrest us. Why they go home at night, that shit messed up. Knowing we needed help, they neglect us. One of them who gon' make them respect us. I can see in your eye that you fed up. Fuck around, got my shot, I won't let up. They know that we a problem together. They know that we can storm anywhere. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere, might as well go ahead and start here. We done had a hell of a year, I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. Fuck it, I'm going on the front line, he gon' bust your ass. If you come past that gun line, you know when the storm go away, then the sunshine. You gotta put your head in the game when it's crunch time. I want all my sons to grow up to be monsters. I want all my daughters to show out in public. Seem like we losing our country, but we gotta stand up for something. So this what it comes to. Every video I see on my conscience, I got power now, I gotta say something. Corrupt the police been the problem where I'm from. But I'd be lying if I said it was all of them. I ain't do this for the trend, I don't follow them. Altercations with the law, had a lot of them. People speaking for the people, I'm proud of them. Stick together, we can get it up out of them. I can't lie like I don't rap about killing and dope, but I'm telling my youngest to vote. I did what I did cause I didn't have no choice and no hope. I was forced to just jump in and go. This bullshit is all that we know, but it's time for a change. Got time to be serious, no time for no games. Ain't taking no more, let us go from them chains. God bless they soul, every one of them names. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere, might as well go ahead and start here. We done had a hell of a year, I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. They training officers to kill us, then shooting protesters with these rubber bullets. They regular people, I know that they feel us. These scars too deep to heal us. What happened to COVID? Nobody remember, it ain't making sense. I'm just here to vent. It happened to one of your people, it's different. We get it, the system is wicked, just learn how to pick it. Knowledge is power, I swear I'm a witness. I know that I'm gifted, I won't go too deep, cause I'm scared they'll get me. Ain't scared to admit it, some shit I can't mention. It's people who can, well here's the chance. I won't take the stand, but I'll take a stand for what I believe. Must not be breathing the air that I breathe. You know that the way that I bleed, you can breathe. I never been a fan of police, but my neighborhood, no, I try to keep peace, so it's only right that I get in the streets. March for a reason, I just on GP. How people die for us to be free. Fuck do you mean? This was a dream. Now we got the power that we need to have. They don't want us with it, and that's why they mad. Yeah. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead and start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead and start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. Lil Baby and the Big Picture. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we kruipen alweer langzaam naar de klok van 5 uur. En we hebben al superveel besproken vandaag. We hebben natuurlijk volledig in het teken gestaan van protest, revolutie. En we hebben heel veel verschillende mensen gehoord. Dus we gaan nu naar een klein ander thema. Maar wel ook leuk. We gaan het namelijk hebben over Sinterklaas. Ja, want het Sinterklaasjournaal is gisteren toch echt begonnen. Dat is een eeuwenoud fenomeen, zullen we maar zeggen. De beste man zelf, maar natuurlijk ook het Sinterklaasjournaal. En nou hebben we bij BNN VARA een podcast en die heet Alledaagse Vragen. En we kregen een vraag binnen over dat Sinterklaasjournaal. En dit is hem. Hoi, hoi, Alledaagse Vragen. Julian hier uit Nijmegen. Het Sinterklaasjournaal is deze week weer begonnen en ik vraag me eigenlijk al jaren af hoe en wanneer ze dat opnemen. Hoe zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat kinderen hier niks van meekrijgen? Alledaagse vragen. NPO Radio 1. Julian uit Nijmegen, dank u wel voor je vraag. Inderdaad, het Sinterklaasjournaal is weer begonnen. Een mysterieus gedoe, want je hoort het nooit dat er opnames zijn en ineens is het er weer. Babam. Merel, was je vroeger vervent kijker van het Sinterklaasjournaal? Ik zat er elke dag klaar voor, hoor. Ja? Ja, absoluut. Ik hield er ook rekening mee. Ik dacht, oh god, ze zijn druk in Leeuwarden. Zal die dan morgen wel naar mijn schoen komen? Hartstikke goed. Ja, ik was ook echt een groot fan. En we keken volgens mij op school keken wij het altijd. Ja, nog met Bram, hè? Precies. De OG Sinterklaas. De OG Sinterklaas. Sorry, nieuwe generatie, maar... Dat is voor ons is dit de Sinterklaas. We missen hem. Maar ja... Goeie vraag van Julian. Ik was zelf ook wel benieuwd. Het lukte in ieder geval in mijn tijd. Lukt het. Ik had het nooit maar in de gaten dat het nep was. Ja, en die hele geheimhouding inderdaad. Hoe krijg je het voor elkaar? Al die opnames zonder dat iemand dat ziet en meteen bij Live of Yvonne gaat snitchen. Precies. Misschien was het vroeger ook nog makkelijker. Tenminste, je had natuurlijk nog geen social media en dergelijke. Hoe dan ook, wij hebben het uitgezocht hoe het zit met de geheimhouding van het Sinterklaasjournaal. Daarvoor is onze redacteur Bemshi, die is even naar de NTR gegaan. Hetzelfde pand. Precies, hetzelfde pand. Onze buren op het Mediapark, want het Sinterklaasjournaal wordt natuurlijk gemaakt door de omroep de NTR. Dus zij ging er eventjes naar binnen om te kijken, ja, kan ik er een beetje informatie lospeuteren? Hoe wordt dat Sinterklaasjournaal nou geheim gehouden? Ja, ik ben dus op zoek naar het Sinterklaasjournaal en ik wil er eigenlijk alles over weten. Wat weet jij ervan? Ja, helemaal niks. Tot mijn grote frustratie. Mijn dochter is 6 en denk ik wel de allergrootste fan van het Sinterklaasjournaal. En ik weet dus helemaal niks. En dat terwijl je bij de NTR werkt? Dat klopt, maar het wordt hier ontzettend goed geheim gehouden. Het zijn echt alleen de mensen die meewerken aan het Sinterklaasjournaal. Die weten wat er gaat gebeuren. En het enige wat wij weten, dat is eigenlijk wat iedereen weet in Nederland. Wanneer de intocht is, waar die gaat zijn. En that's it. Nou ga ik toch eventjes doorkijken of ik bij iemand iets kan vinden. Dank je. Wat weet jij over het Sinterklaasjournaal van dit jaar? Helemaal niks. Ook niet bij de lunch? Je ziet nooit wat op hier langs lopen, niks? Nee, sorry. In de lift? Ik ga altijd met de trap. Op de trap? Ook niet, sorry. Eigenlijk helemaal niets. Ik werk al 20 jaar bij de NTR. En al 20 jaar is dat eigenlijk het best bewaarde geheim van de NTR. Zelfs als je aan het monteren bent. En ze zijn aan het monteren voor het Sinterklaasjournaal beneden in de gangen bij de NTR. Dan zijn de deuren dicht en er wordt niks gepraat. Zelfs ze zijn altijd aan het monteren met bevriende editors. En die zeggen helemaal niets. Het is echt... Op doodstraf wordt dat echt... Er komt niets naar buiten. Het is ongelooflijk. Echt waar. Het is ongelooflijk. Er komt nooit iets naar buiten. De NTR doet niet aan de doodstraf, hoor. Nou, maar als je dit hoort... Het is wel echt oprecht heel knap. Hoe gewoon niemand in het pand ook maar iets kan weten over de productie hiervan. Precies. Het is gewoon... Ze houden echt alles... Alle communicatie over dit programma hermetisch gesloten. En hoe doen ze dat dan? Weten we daar wel wat over? Ja, Bemshi die sprak ook met René Takken. Hij doet de communicatie van het Sinterklaasjournaal. En volgens hem doet het Sinterklaasjournaal er echt alles aan om alles geheim te houden. Volgens mij is het ook gewoon geregeld dat niemand daarbuiten iets mag weten. En heel veel gebeurt gewoon in het geheim. Dus het is gewoon echt een geheimhoudingsplicht. Ja, precies. Dus de mensen die er wel aan werken hebben gewoon in hun contract staan dat je er niks over mag zeggen. Ja, ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. En die houden zich er allemaal heel braaf aan. Blijkbaar, want als er zelfs niet binnen de omroep waar het gemaakt wordt bekend is, nou, dan doe je iets goed. Alledaagse vragen. Achterhalen hoe het Sinterklaasjournaal gemaakt wordt, dat is blijkbaar zelfs voor ons een onmogelijke opgave gebleken. Ja. Hadden we dit willen vertellen? Je wilt toch ook eigenlijk niet dat mensen het weten? Gaat de magie eraf? Gaat de magie eraf? Dat zou hartstikke zonde zijn. Ja, bij deze breek ik een lans voor magie. Nou, ik ga toch die lans even doormidden zagen. Met een betere zaag dan mijn lans. Ja, sorry, want er is wel één geheimpje die we hebben uitgezocht. Want Merel, stuurde jij vroeger wel eens brieven naar Sinterklaas? Niet dat ik weet dat ik brieven stuurde. Ik was zo iemand die gewoon het Intertoy speelgoedboek helemaal volkraste met alles wat ik wilde hebben. Vond ik genoeg. Oké. Nou, voor mij heb ik ooit wel eens een brief aan Sinterklaas geschreven met mijn verlanglijstje. En er gebeurt nog steeds ontzettend veel. Duizenden brieven per jaar. En heel veel van die brieven die worden natuurlijk naar PostNL gestuurd. En dan staat bijvoorbeeld Sinterklaas Madrid. Nou, die brieven worden natuurlijk niet naar Spanje bezorgd, maar wel naar een andere plek. Namelijk kinderboerderij De Weefkeshof in Nuenen. En dat gebeurt al heel erg lang, namelijk sinds 1985. Een van de oprichters vond het een leuk idee om alle post voor Sinterklaas daar te laten verzamelen. En heeft het ook geregeld met de postbedrijven. En tot op de dag van vandaag komt de post voor Sinterklaas hier terecht. Nou, ik heb ook gebeld met iemand van het Weverkeshof, namelijk met Mark Slijpen. En ik vroeg hem, wat gebeurt er nu met al deze brieven? Uit naam van Sinterklaas hebben wij zo'n 60 schrijfpieten die al die brieven persoonlijk lezen. We hebben een aantal standaardbrieven, maar elke brief wordt onderaan beantwoord met een persoonlijke noot van de schrijfpiet, waaruit kan worden herleid wat het kind heeft geschreven. Als hij bijvoorbeeld vraagt om een blokkendoos of een mooie pop, dan antwoorden wij van, nou, we gaan nog wel eens in het magazijn kijken of wij voor jou een mooie pop kunnen vinden. Nou, dat is toch geweldig? Ja, maar ik ging een beetje aan op dat stukje, we gaan even kijken of we nog een pop in een magazijn hebben liggen. Als ik als kind zo'n brief had teruggehad en ik zou later die pop niet krijgen. Oei. Dat zou ik zuur vinden, hoor. Ja, dan is het geloof in Sinterklaas toch wel een beetje weg. Dus, Julian, om antwoord te geven op je vraag, hoe houden ze het Sinterklaasjournaal geheim? Nou, we hebben zelf ervaren hoe moeilijk het is om er iets over te achterhalen. Zelfs medewerkers van de NTR, waar het programma gemaakt wordt, die weten er niks van af. Dus we kunnen wel stellen dat er een flinke geheimhouding op het programma zit, waar buitenstaanders maar heel weinig van afkomen te weten. Heb je ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen@radio1.nl. En dan zoeken we het voor je uit. Geen Sinterklaasbrieven, alsjeblieft. En nee, geen Sinterklaasbrieven. Die moeten we dan doorsturen naar het Weverkeshof. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en in dat beste van Radio 1 ga ik zomaar door naar een hoorspel. Want in de wereld van podcasts worden niet alleen maar informatieve podcasts gemaakt. Nee hoor, zeker niet. We hebben ook gewoon een hoorspel. En in dit geval heet hij Broederliefde. NPO Radio 1 podcast. De verhalen. Audiodrama van eigen bodem. In deze aflevering het eerste deel uit de geplande serie Broederliefde van maker Sandro van der Leeuw. Deze serie beschrijft de moeizame relatie tussen twee broers. En ook de betekenis die zaad en ejaculaties kunnen hebben. Ga op pad met Luca, die ontdekt dat zijn broer teelbalkanker heeft. En laat je meenemen op een reis door zijn gedachtes over vroeger. Over wat nu. En over mag er alsjeblieft nog een toekomst zijn. Met of zonder klodders, met of zonder nakomelingen, dat is hem om het even. Vorige week belde je me dat je teelbalkanker had. We hadden elkaar al meer dan een jaar niet gesproken en ik wist niet wat ik moest zeggen. Of ik iets moest zeggen. Je me nodig had. Dus wenste ik je beterschap en hing op. Gisteren belde je opnieuw dat de uitzaaiingen overal zaten. Of ik er misschien toch niet bij wilde zijn. Je wilde steunen. We zijn tenslotte ooit als broers geboren. Dus nu ben ik hier. Tegen mijn zin in. Mijn zin mag er even niet toe doen. Een ziekenhuis is een plek waar je je niet thuis wilt voelen. Maar ik geloof dat ik geen keuze heb. De vrouw achter de balie wijst me de weg. En ik sla ieder bordje en iedere gang en iedere hoek op in mijn geheugen. Dit gaat de aankomende maanden mijn vaste looproute worden. Rechtdoor. Links. Rechts. Een hal vol liften. De vierde verdieping. Rechts. Links. Een bordje met jouw naam erop. Ik bijt een pepermintje stuk tegen de geur van te veel sigaretten roken. En bons een paar keer op de deur. Ja, binnen. Hey, Luca. goed dat je er bent. Ja, fijn. Ja. Je vertelt me op jouw eigen droge manier over je dag. De dokters en zusters, de knobbel in je balzak, het gif dat ze door je lijf gaan pompen. Je ogen lijken nog minder te spreken dan toen ik het contact met je verbrak. En onze zus, die doet een poging zich niet met onze hereniging te bemoeien. Het lukt haar nauwelijks. Ik moest zo net ook zaad invriezen. Oh nee, joh. Ja. Wauw, hoe was dat? Ja, heel gek. Het was, dan zit je in zo'n steriele kamer met zo'n potje. En, ja, vind ik zo heftig dat je daar nu dan allemaal over na moet denken. Ja, ja. Maar goed. Dus dat gaan ze invriezen en dan bewaren voor me. Oké. Okay. En ze vroegen nog van als ik nou kom te overlijden, van, of het dan iemand anders gebruik mocht maken van dat zaad. Oh, wow. Ik zat te denken om nou ja, jouw naam op te laten schrijven. Ik vraag me af of dit jouw manier is de afstand tussen ons te dichten. Of je dit grappig vindt. Of je wist dat ik altijd bang ben geweest geen kinderen te kunnen krijgen. Niet door mijn homoseksuele achterstand, maar door de kwaliteit van mijn zaad. Dat begon al vroeger. Toen ik jou en je stoere vrienden hoorde praten over natte dromen. Ik was 13 en wist mezelf door jullie verhalen veel te oud om die nog steeds niet gehad te hebben. Heb die nu, bijna 20 jaar later, nog steeds nooit gehad. Ook bij het masturberen gebeurde er niets. Soms rukte ik wel 4 keer op een dag in de hoop dat het sperma gewoon van verder, van dieper moest komen. Uiteindelijk had ik pas op mijn 19e een orgasme met consumptie. Een paar druppels maar, die traag uit mijn eikel welden. Lang niet zo dik, zo wit, zo ver als ik het dagelijks in pornofilms zag. En zo godverdomme weinig. Ik probeerde er blij mee te zijn. Er niet van te schrikken dat er maanden waren dat ook die waterige druppels zich niet lieten zien. Of pas uren later, als ik naar de wc ging en er een kleine vlek in mijn onderbroek leek te zitten. Me vast te houden aan het handjevol ejaculaties die bijna tot aan mijn navel reikten. Ja, ik daar overval je me een beetje mee. Ja. Nou, het is ook nergens voor nodig ook, toch? Ja, ja, ik bedoel, dat moet gewoon ingevuld worden op een gegeven moment. Ja, maar moet dat dan Luca zijn? Waarom zou het niet Luca zijn? Omdat Luca gewoon... Ja, misschien wil Luca helemaal geen kinderen. Nee, nou, dan maakt hij er geen gebruik van. Dan kan hij altijd nog kiezen. Ja, ik vind haar. Ik vind niet dat we daar nu... In ieder geval, dat betekent dat jouw naam bij het potje komt te staan. En mocht ik er niet meer zijn, dan kan jij daarmee doen wat je wilt. Jezus, joh. Moet ik daar nu al iets van... Nee, je moet er überhaupt niet iets van vinden. Nee, jij gaat gewoon vechten om beter te worden. En we gaan gewoon... Ik weet niet of ik beter word. Ja, wel. Jij gaat gewoon beter worden. Nee. Jij gaat beter worden en je gaat je eigen baby's maken. En Luca gaat zijn eigen baby's maken. En we gaan gewoon niet... Denk er even over na, Luca. En laat maar weten of je het wil of niet. Oké. Terwijl ik je kamer uitloop, meen ik te zien... dat je me nodig hebt, bedenk ik me dat ik dat eigenlijk niet wil. Veel liever had ik de gecreëerde afstand tussen ons bewaard... omdat ze me overeind houdt. Maar we delen een moeder, een jeugd, rivierklei in onze poriën... en ik heb geen keus. Eenmaal buiten zwengel ik daarom Grindr aan. Amsterdam moet nu mijn thuis zijn. Binnen een paar minuten heb ik beet. Aaron, een pijltje naar boven, 35 jaar oud. On prep, looking for fun, now. We sturen elkaar foto's en hij nodigt me uit in zijn appartement. Eigenlijk is het zelfkastijding me telkens op deze manier aan homo's bloot te stellen. Want wat ik ook doe, Ik blijf mijn orgasmes maar vergelijken met de vers spuitende klodders die ik op het internet zie. En met die van de mannen in mijn bed. Dit heeft me zo onzeker gemaakt dat het me al jaren niet meer lukt te komen met iemand anders erbij. Alleen met Max. Max was de enige jongen die me even liet geloven in mijn eigen zaad. Weet je nog, Luca? De eerste keer dat we seks hadden? Dat jij mij vroeg om niet aan je te zitten omdat je bang was niet klaar te kunnen komen. Dat we elkaar omhelsten. Huidhonger. Dat we nog nooit zoiets opwindends hadden geroken als elkaar zweet. Hoe je mij uiteindelijk aftrok en dat we daarna samen keken naar het sperma op mijn buik. Weet je nog? Weet je nog, Luca? En weet je nog de eerste keer dat het je lukte om je aan me over te geven? Dat we al uren aan het vrijen waren. Ik mocht eindelijk aan je zitten. Je zoenen. Zoenen op alle schaduwplekjes die jouw lijf heeft. Op je pijpen. Vingers steeds wat dieper in je anus stoppen. Maar om de paar minuten vroeg je me te stoppen. Toen kwam ik te dichtbij. Toen kwam jij te dichtbij. En dan rookten we een sigaretje op het balkon. We praten over onze toekomst. Dat dit misschien wel echt de liefde was. Dat we veilig waren. Dat we misschien nooit kinderen wilden samen. En toen lukte het ons in de keuken. Daar slaagde je er eindelijk in. Om je verzet te staken. Je angst. En er stroomden grote golven sperma uitjes. Die sijpelden gewoon langzaam door mijn vingers die ik stevig om jouw lul had geklemd. Klodders op de grond. Op de grond. Weet je nog, Luca? Deze productie kwam tot stand in het kader van de Oorzaken Podcast Academy 2020. Een traject van oorzaken gefinancierd door het NPO-fonds. Sandro van der Leeuw maakte deze podcast met begeleiding van Catharina Smets. Spel door Eline van Wieren, Bart van Gemert, Igna Schoot en Sandro van der Leeuw. Mixage door Brandon Grutzinger. Meer informatie over oorzaken te vinden op www.oorzaken.org. Tot zover deze editie van De Verhalen. Zin in meer podcasts? Luister dan ook eens naar deze. Nee, echt. Ik zie hem gewoon zitten in die boom. Alsof er niks aan hand is. Waarom is de reusachtige zeearend zo dol op ons kleine kikkerland? Hoe komt het dat wij geen dag kunnen leven zonder wormen? En waarom doet de meerkoet niet moeilijk over ons plastic afval? En hier een corona-mondkapje. Nee. Dat hoor je in de nieuwe podcastserie Vroege Vogels en Andere Dieren. Ik zie er een in de verte, daar achter die knobbelzwaan. Ja, ja. Vroege Vogels en Andere Dieren. Het lijkt me fantastisch. Ja, en je kan natuurlijk alle podcasts terugvinden in je favoriete podcast-app. Dat zeg ik er ook altijd even bij, Stefan. Goedemorgen. Goedemorgen. Je ochtendknobbelzwaan zit hier. Nou, wat is dit nou? wat een aparte omschrijving. Goedemorgen. Dankjewel. Jij bent helemaal fit natuurlijk. Ik ben natuurlijk helemaal fit. Dit is de eerste werkdag van de week voor mij pas. En wat voor werkdag? Want waar ga je het over hebben? Een werkdag dat we het gaan hebben over de midterms. Een belangrijke dag in Amerika. Een hele belangrijke dag. Ben jij een beetje een Amerika-watcher? Ja, ik wilde namelijk aan jou de vraag stellen van waarom vinden wij het in Nederland toch altijd zo belangrijk wat er in Amerika gebeurt? En met we bedoel ik ook ik. Dus ja, dit is de antwoord op je vraag. Ja, en jij? Zeker. Nou, in principe wel, maar ik denk wel elke verkiezingen altijd, waarom hebben we het eigenlijk hier in Nederland zoveel over en wat betekent een uitslag daar nou voor ons hier in Nederland? Ja. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk altijd wat groter zien. Trump, die een tijd aan de macht was, heeft natuurlijk ook weer zijn effect gehad op de Nederlandse politiek. Mm-hmm. Het is toch een beetje een soort voorbeeldland voor ons. Want wat daar gebeurt, kan dan in kleinere mate ook hier in Nederland. Het voorland, hè? Het voorland. Dus wat dat betreft zijn die midtermverkiezingen, tussentijdse verkiezingen die vandaag en morgen in Amerika zijn, ook voor ons relevant. En dus ook vervroeg een mooi onderwerp om over te praten. En dan ga ik het over hebben met onze vaste gast die wij altijd eigenlijk daarover hebben. Manon Portos Minetti heet hen. En met hen gaan we het hebben daarover. En hen is Americanist. Vet, ik ga luisteren. Ik moet wel, want ik ben hier nog een uur. Ik hoorde het net, ja. Ja, anders zou ik het ook doen. Hilversum Utrecht kan pas vanaf 6 uur. Ja, en zo is het wel. Trouwens, de podcast, technisch. Wil je de nacht van BNN Vara nou ook terugluisteren? Dat wil ik wel. Doe dat vooral, dat kan. Wel navroeg, hè? Ja, zeker. Ja, dus eerst hier blijven, dan kan je luisteren naar Stefan. Lars Komduur met Vroeg. NPO Radio 1.